الشهداء على الناس ويكون المقصود عليهم شهيدا وما دام القيمه التي كنت عليها الا لنرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله وما كان الله يضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم قل لها تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة وهو ليقصد الخراج أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيد وإنه للحق من ربك ومن واثقات عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منه فلا تخشوا وشني ولأتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروني يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولادهم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله نیمه ګنټه 40 منټو شو او سم دی له حاضر ندی دا چې 40 منټه یې بیا بخري یا پاو شکل ما تفرید سیوا کړ نو په لمه پاو پاو 40 منټه کې بس کار کیږي څنګه دی دا زم زه خیر دی چې دې د وخت نه فارې د دې زینا اغا آتم شبا دا یهودو پا پیغمبر بانده آتم شبا داوا چستاخ پلا پا دن کی شکره کلا بیت اللہ تا مخ که اکل بیت المقدس تا مخاره نو چی یو انسان پا خبلا پا شکوی پا یو قبلا کی پا دن کی شکوی نو اغا پا بل تصد شک دن بیان کی دا دا یهود اعتراضو بانوا چی خبلا دا حضر شکره پا قبلو کی شک دے نو دن کی شک دے نو یو شکی سڑے با دن سنگ مخلوق تا بیان کی ذکر آغیر پارو ہو بخاری کی حدیث دے چه تحویر دے قبلے ہو شو نو یہود و بانا او اعتراض شورو کو چه او گرا دا دخپلا پا دن کی شک او شبالا نو منگ تبسد دن بیانو کی سیقول صفحا من الناس زردے ہوئی بیوکوب دا خلقنا ما واللہم سشوالو والدی لرا نبی علیہ السلام و سلام چکلا دمکی مکرمینا مدینی منوری تلال نو مدینی نا بیت المقدس قطب طرف ترے او د قبلی پا گٹ رے نو اللہ نبی علیہ السلام تا حکمو کو چھ مخوالو بیت المقدس تا بیت المقدس تا چھ حضرت مخوالو ولس شپالس میاشتی چه منزون اوشو بیا اللہ حکم رولے گو چه واسم مخ بیا بیت اللہ شریف تواروا یهودو اترازون شورو کلو منافقین شورو کلو خلق شورو کلو چه دا چا پلکی کوگوالے ناغیخو یو بانا لٹاولا چه کلو منگ دا سی پدبانے دے اتراز نمدو خو چه زیدہ سی دے اتراز پیدا شید سیقول السفهاء من الناس زرده چبوئی بیوقوف ده خلقنا ما والله هم سفهاء جمع ده سفی سفیوی بیوقوف ده چه پا پیغمبر اعتراض که بیوقوف ده ده پیغمبر حکم نمانی بیوقوف ده ده پیغمبر اعتراض که نو بیوقوف ده نو الا من سفها نفسه او سيقول السفهاء دا قبلي جود يليا پاغي باندي جواب قل لله المشرق والمغرب الله لا پیغمبر وا الله لا طرف د مشرق او د مغرب دي طرف د الاولو کده مشرق دي او کده مغرب دي خدا الله دي د مخ الاولو اختیار د چالاس کړي د الله کله مغرب ته او کله مشرق ته پتاوه می تراس کئی وازو دا اللہ دو حکم تابی ما کلوی یوزے و کلو بلزے کلوی دام سلم وقی یوشان و اوسی پلشان کئی وازو دا اللہ دو حکم تابی ما چیز دا اللہ دو حکم چیز کم دے کی نو اغز منم دویم جواب یادی من یشاوی لا سرات مستقیم مضبوطی اللہ توفیق ورکی اللہ چاہتا چو خوری پترف دلاری نیرے نیغلار اتباع دو پیغمبر نیغلار تحویل لقبلی تا اولیدل مضبوطی اللہ توفیق ورکی آگا چاہتا چو چالا توفیق ورکی نو پہ اتباع دو پیغمبر روان کی اگر تب یا اتباع دو پیغمبر دیر آسانی وی غم کے خادے کے اور چو توفیق ملاو نشو نو اگر تا دیر اگرانوی یادی من یشاو الی صراط مستقیم مضبوطی اللہ آرسو چو خوغی پتر عبدالار نیغی دا پیغمبر تابداری حدا دا خلق و رواج پریدیو دا پیغمبر پا تابداری پسیزی دا توفیق اللہ آغا چاہتا ارکی چے چالے پنی غلا روان کی وکذالکا اس تفسیری جواب کی وکذالکا جانناکم امتا وسطان دارنگی گرزولی منتاسو یو ٹولگے درمیانا وسطن بہتر عادلان بہتر ٹولگے عادلان صحابہ چو ناغا وسط دی اغا عادلان دی امام رازی تفسیر کبیر کے ذکر کئی دارنگی تفسیر ابن جوزے ذکر کئی وسطن اے عدولن خیارن دا دیر منصفان و دیر غور خلقو بہتر امو او منصفان امو صحابہ منصفان نشی نور سک منصفان کی دیشی قرطبی ہوئی حوسطن اے خیارن غور خلقو غور خلقو حو جعلنا اکم دون الانبیاء دارنگی گرزوری منگ تاصل را بید انبیاء اونا دا انبیاء اونا رستو استاصل مقام دے حدارنگی وسطن درمیانا اللہ صحابو بچو نمخی میں بیان کرو لتکونو شہداء لنا درپاچ شہیدہ سو گواہان پا خلقو شہداء جمد شہید و شہید وی گواہ تا شہید وی بیان ان کی تا شہادت فمانت بیان سرم راجی درپاچ شہیدہ سو شہداء لنا سا گواہ پخل کو بیان ان کی پخل کو پخل زمانی گواہان بتا سوئے ویکون الرسول علیکم شہیدہ اور شبا پیغمبر پتا سبانی گواہ تا سبا پنور خلق گواہان شہی اور پتا سبانی با حضرت گواہی پتا سبا پیغمبر گواہی کئی قیامت کے لگا اوقت روایت راجی دا بخاری شریف چا اللہ بنوح علیہ السلام توی چتا بیان خلقوم تا کرے ہو کنا ابو یا اللہ ما دعوت پیش کرے ہو چرے میں والے وی بیا با اللہ قوم دنوح علیہ السلام توی چتا اس تا چا دعوت پیش کرے ہو ابو اینا سوک نظیم نو را گلے نو چمو تا چا دعوت پیش کرے ہو اللہ بنوح علیہ السلام توی تسنگ گئے چا ما دعوت پیش کرے ستا قوم خستاد دعوت نے انکار کئی تو پخپل دعوت بانی گواہ پیش کولے شے نوح علیہ السلام بوئے آو اللہ ما دعوت پیش کرے رے او زما پا دعوت و تبلیغ امتی محمدی گواہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دعوت امت اغا مشران خلق اللہ با نبی علیہ السلام تو ہوئی ددی امت اغا مشران تب ہوئی ابو بکر عمر علی لیلوی آئی مچو رضی اللہ تعالی عنہم چتا سو گواہی کوئی چنو علیہ السلام بیان کرے رہے قوم تا دیدو یا اللہ منگ بیان کوئی چو بلکل اغچر والی دی خل قوم تا نو قوم تبوی د نوح علی السلام الله چې تاسو خو انکار کوی نو داغه په گواهی خو بیان د نبی علی السلام امت پیش چاغه بیان کړي نو قوم بوی د نوح علی السلام الله څنګه غی گواہی کوي هغه زمون په وخت کې نو دا خو دې رسو داغله امت محمدی هم گواهان څنګه پیش کیږي الله وای دی امت دې مشران او تچ واقعي او تاسو خو نو نو تاسو دا گواہی کوم ځای نه کوي نوح علیہ السلام په زمانه کې خدا سمانه وی پیدا کړی تاسو خو دې رسو داغلی وای نو دې امت مشران وای چې الله مو خو هغه وخت نو خو تا مونږ ته یو کتاب را لګلې او پای کتاب دې مونږ ته ویلو چې نوح علیہ السلام بیان کړي او چغې والے او قوم خلاف کړي او اولانیم سوا کالا چغی نوح علیہ السلام والے لقد ارسلنا نوحا الى قومی فلبس فیهم الف سنة الا خمسین عاما نوح علیہ السلام نحنیم سوا کالا چغی والے و قرآن کی دیویلی انو دا گواہی بکے حالو آغی بے انکار نشی کولے نو اللہ ووی پاگی خو گواہان پیشو چو واقعی چغی والے دی نو بیاغی سے ویلے شی دا گواہی بے پیوب البانے کئی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا او دو شهادت بیان لکه سورت النساء کی مرادی ها شهید پدی امت با نبی علیہ السلام گواہی شی فنور و متن با خلف الانبیاء گواہی شی وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها او ندے گردول من قبلہ ندا گردول من قبلہ اغا قبلہ چیتا پاری بانی الا مگر دا تحویل دا قبلی ماولی اوکا ستاسو دا موخنا دا بیت المقدس نا بیت اللہ تا ولی ماولول یا دا بیت اللہ نا بیت المقدس تا ولی ماولول یا دا بیت المقدس نا بیت اللہ تا ماولی دا تحویل اوکو وجر دا تحویل سوا اللہ دا قبلی ولی بدلول را بدلول دلوی وجر دا الا لنعلم ما یتبع الرسول مگر دیر پارا لینا علما چه پویشو منگا اللہ وی ولی اللہ نپوی دو سو اللہ دینا محچی نپوی دو خوش دا حلقی والا ونو اللہ پی پویشو ندا مانا ندا اللہ علیم بذات صدور دے لینا علما لنظہرا دیر پارا چهکارکو من خلقو تا چهکارکم آرسو چه تابیر دا پیغمبر دا سنتو چه دا سره دا پیغمبر دا سنتو تابدار ده زکاو تواولی دا پیغمبر طریقی تا آچه سوک چون چرا که اینو آغا بناولی سوک چون چرا که اینو آغا بناولی آغا بناولی آغا بخلاف که الا لنعلم مید تبع الرسول مگر دیر پارا چه کارکو من خلقو تا سوک جد تبع الرسول چه آغا تابی کی دا پیغمبر دا سنتو د پیغمبر دو سنتو تابدار ممین قلبو علا عقبه دا چانا چاغ اولی علا عقبه پخپلو پندو بانی پشابانی اولی پخپلو پندو بانی اولی دا دا دید پارا اللہ دا تحویل قبلی حکمو کم چه دخل کو تخکارکم چو سوک تابدار دے سو غیر تابدار دے اللہ دا چه یو امتحان کل کل را ولی ار یو ایزا متبید سنتی ما وی کنه خلق ایزا متبید ما وزا متبید سنتوی ما و چه کل وقت راشی ده امتحان غم و خادی پیلاشونو بیا پتا لگی که سوک متبید سنتوی او سوک و چه سوک متبید سنتوی نو آغا خبر اومنی غم و خادی پا طریقه ده پیغمبر بانیو کی اگر او چه سوک متبینی علیکا غولیم اسپکیگی اسپکیگم خلق را پوری خاندی او دا کی گی او آئی کی گی او کسی میں سے کئی گیا ممی انقلبو علا عقبید آغا چارا چا اولی پا قلو کم دبانی از یو از متبی ما او چا وقت راشی نبیا متبی نہیں گو رہا تو دا کرکل اللہ امتحان دا سراولی نا پا اعتباد پیغمبر کلا کیا دا مول از بس پورشم دا موه چه زمان غوله بس پکشی دا موه چه زمان دلیل شم دا خلق و مخی خلق و مخی زان زلیل کا رسوا کا سپک خی خوچه دا اللہ و دا پیغمبر پدربار که سبابی ها مختورن و سپک نئی گو رئی خوا لِلَّا لِنَا لَمَا يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مگر دے بارا پا تحویل دے قبلی پا حکمت پوش ہوئی حکمت دے تحویل دے قبلی داو اللہ دا مخد پیغمبر کلیو قبلی تالیو کلبلتا دا دا سر پارا رہی چا اللہ ویز دا خلقو تخکارکم چا کم کسان تابدار دا سنتو دی نو اغب او سر اولی او چا سر کم نافرمان دی نو اغب چون چراکی لکا یہودو او منافقان مقصد دائے وسم اریو عزت تابیدار ما زم متبیما زم سلمانم چې واخ راشي الک دا کار دی ولو کو جمعه د سلوستی دی وکړه یاره خپل ار می خپا کیدنه یاره د درې ورځې لکه خیرات دی ولو کوم لی په صدا لوالي ناروالي وله مس پکېږي یاره عزت کېګم دی حق ته شرمېګم نو بیا ورا په خلک درامي کوي وا وا تا چې زم متبیما ز په اتباع پیغمبر باندې مضبوطی ما نو تازه که اتباع وکړه و امکانات او یقینن دا اتباع دا پیغمبر خامخا دیر کرانا دا مکر کرانا دا پا کسانو حد اللہ چا اللہ مضبوط کری دی چا اللہ سوک مضبوط کی نو پا را آسانا دا لکه ما تاو سواقیات جلال الدین بابا ویلو پنجاب آگا یو زویت پاتشو پر نرزویو سنگا پا اتباع دا پیغمبر جنازہ وکړه او خپل پلار دفن کا و سوال لازی یرا دا چې من کوم منځونه بیت المقدس ته کړو وزغه به زلال زغه ختم شو شپاله زولس میاته چې کوم من منځونه کړو اوس من بیت الله ته د وګرځېدو نو چې کوم عبادت زمونږه خوښونه هغه به زلال نو جواب وما کان الله ليزي ایمانکم ندی الله چې برباد کی تاسو منځونه ایمانکم تاسو عملونه هغه وخت کې هغه منځونه قبول هغه قبله وا او ساغی طرف تا دیخوا منزون قبول اخوان قبلی چه برباد دی ستاسو عملنا ستاسو منزونا هم پخوا چه تا عمل لکره او داغی نطوب و باسا اللہ غفور رحیم دے که دیش مکنی گنا اونا ماف کی رتا مکنی پریدا انده غم کوا ان اللہ بن ناسی لروف الرحیم بشک اللہ پخلقو آوا میرا بانده قد نرا تقلب وجه کف السمائه خواب تاکی وینو منگا لور مانین دی خود اخپل شیخ سے مانا اگه تخیال کوئی یو صرف مانا کو مقصد دائی قد نرا تاکی وینو منگ تقلب وجه کام پاغنور مانو اعتراضات رازی ہاں لیکن بعض مانایی خو اگه اعتراض دے پا اگه دو قرآن سر تکراو رازی نو قد نرا لور مانی منگ نکو قد نرا تقلب وجه کام تاکی وینو منگا تقلبا پریشانی خفگان وجه کا دزادتا وجه کا دمختا گورا نو دمخ کے پریشانی چا معلومی گی نو دسلی صدا پریشانی را رکھنا خود پریشانی آغا آثار پا کم دے معلومی گی پا کم دے معلومی گی پا مخ باندے وجه کدا عثمان نن خفرے تو چل لے زکا چا دمخ آغا آثاری نن بیکار غوندی حافظ صاحب نو چې بیمار غوندی ځکه چې طبيعت یې ټیک نه لري دماغ آثار یې راغلي دي ولکه خلانو ته خوشاله دي غون تند دي نن دا څه وته وی چې بس ها 50 لک روپۍ وته راغلي دي ډېر خوشاله خوشاله ځکه بچي شوی دي ها ځکه وعده کړي دي ځکه قران یې زده کړي ځکه قران دلایل واوري دا په دې خوشاله لري نو د خوشاله او د خفقان آثار په کمزې معلومیږي فمخ باندې ذکر نسبت کو قد نرا تاقی منو من تقلب وجه کا پریشانی او خفقان وجه کا استا استا استا دو ذات یعنی استا پا ذات کی پریشانی وا خدا غیر تعبیر پا وجه سر موقع او وجه نمورا ذات راجن کل من علیہ فان الا وجه ربک ہر یوشے فنا کی دن گرے مگر مختب انا فنا کی گی اللہ مانا یو دا اللہ مخوا پا دکی نور با حلاکی گی وجه نمراد سشه ذات دا اللہ حر سفنا کی دو والدی ذات دا اللہ نفنا کی گی وجه نمراد ذات دلتم تاکی وینو من پریشانی وجه کا استاد ذات پیغمبر استاد ذات کے پتا کی پریشانی وام فی سمائے برا دانت پاسمان کی ملی دی او برا میستا پریشانی ختم نلی دا سمان مراد بلندی و چتوالے اللہ زان تا نسبت اکو فی السمائے په طرف د سما باندې د وجه د علونا اسمان اوچت رضا علیما دانه چې برا ښکار ما برا ایم او ښکته نیما ځان ته الله نسبت کوي اله سما سمان مراد علو اوچتواله تاکی وینو من پریشانی استاد زاب پیغمبرا فی سمای برا فلنو ولی انکا منزو چتی ما علیما فلنو ولی انکا نخامقا وابلو من تالرا قبلتن یوداس قبلیتا او سو پریشان ای و یوداس قبلیتا بدوالو ما ترضوها چه خواها پسند بکی اغیل را پایندکی او سو پریشان ای اندکی بخوشان ای فوالی وجه کم نوار و آخفل مخلقا تقلب فمانه ده پریشانی سرا لکه صورت نور او دیر شمایاتو گوری یوما تتقلبو فی القلوب والابصار نور اتلسم سپارا او دیر پارا تتقلبو فی القلوب والابصار چه پریشان بای پائی گزلونا او سترگی سترگی بخفی زنون و پریشان ای ابصار بای نو وجه تقلق فمانه دا پریشان ای دا قرآن سر دلیلو خود وجه نا مراد ذات الا وجه ربی سمان مراد بلندی و چتوالی او ترزا پخفل مانی فعل مزاری سر پاتی شوا پانون مانو سر دی نقصان رازی ای که تقلق فمانه دا خوشاری سر رازی او لیدو رو لیدو شکر ومات اللہ حکم کئی اول بلی معنی سر بیا ترزا مزاره پمانه دا ماضی سر راجی نو آغا معنی منگوونه پی نقصان اغی سر راجی بیا ریما قد نرا تقلب وجه کا تاکیوینو منگ پریشانی ستا پیغمبرا ستا پمخ کی یعنی پتا کی پریشانی دا بسمائی برا وینم پلن ولی انکا خامخا وابلو منگ تلرا یو داش قبلیتا اوس خو خفای خدا چه قبلیتا بدل محکما ترزوا چه غرو پسند بکی اغی قبلی لرا پایندکی او دا اوس ولی خفاو پایندکی با خوشا لی دل تاوی پریشانو او حدیث ترمیزی کی رازی چه نبی علیہ السلام خوشا لو مانا خود اکلا خود حدیث و دو قرآن تعرض آئے قرآن کے وئی خفو پریشانی وا او حدیث کے وئی خوشحالو تعرض نشتا حدیث لگی دا اولنی حالت سرا چکر دا نبی علیہ السلام مخ بیت المقدس تواو لے دو یو ہفتہ دعا ترمیاش تے پورے نبی علیہ السلام بیا بیا منتظرو چو زمات اللہ حکمو کی چمخ بیت اللہ تعالی و دخل پلارو نکو قبلی تا بار بار کچھ میاش تیرہ شوا خوشحالو چھتا سم سک با خبر نشی اگا چھ تورات کما زمان نخوا دو قبلو اغبم راشی سک با نخبر نشی نو اغلن بنے حالت پر ترمیزی کی اغا حدیث کے چلی آجی نو اغلن بنے حالت خوشحالو چھ کلب اللہ ماتا حکم کئے و چھ کلب عادت شو شپالو سوولس میاشت منزون بیت المقدس تا اکلو او ایس اینا اخیری حالت دی منزونو که اوز ما تا اللہوی چه مخانا کابی توالوا دی بیت المقدس نا سنگا چه بیاوشوا نوز با یهودی ترازونو شروعی که چه استاقفل دی نکی شکره نو داغا اترازونو دو وجن پیغمبر پریشانو لانکه دا اللہ پا حکم پریشانو خوشالو پا دی چلون بنے حالتو چه فوراً براتا اللہ حکمو کنو مفوالم سوک بخبر نشی او چه کل عادت شو شپالو سوولس میاشتے او اکو اس ماتا اللہ حکمو کو سنگ شو تبیادا اللہ حکم رائے چمخ بیت اللہ تکا نبیا پریشانو چی اللہ ٹک دا حکم خودے خود با یهود با ایمان اعتراضو نو شروع کی داو دا غی بلا بالاو اعتراض جوڑے شی چو گورا تکلا یو خوامخ کے او کلا بل خوامخ کے اوارا سوشونو مقصد دارے پیو کدی نپری دی خلقا اس کے نبی علیہ السلام مخ نگر جاؤ نبیام پہ رستو راجی بیا پہ انتراز راتا چھتو خود دو قبلو والا پیغمبر نشوی اوستا نخا پہ توراز دو قبلو والا وا تو پیو قبل پاتی شوی او چھتو دو قبلو والا شو نبیام پہ انترازو نشورو شو چھ ملستا پلدن کے شکرے کلا یو خوامخ کے او کلا ملخامہ کے مقصد دارے چھ پا ہر حال کے تد اعتراض نہ بچا نشی پاتی کی رے خام خواب اعتراض کی فضی مانا پوش ہوئے کہ نا حدیث او دو قرآن تعرض رانے گے توافق رائے وولی وجہ کا شفر مجد الحرام مانا لنبنے حالت چھتا رسم و رواج ماتے پکور کے ایرے تپ کورنے کے استاپ کلی و علاقہ کے دا سے یہ رسم و رواج جو تاور سرکا او مخ کے جمعی دو خوالے سلوی اقتیانے دو خوالے نظر و نیاز دو خوالے گندون دو خوالے او اس تپ آگے پوش ہوئے دو شرکیات و نتوبا دو نظر و نیاز نتوبا او اس لالے یہ خدا پاکہ دی خلق و سر و سکوما دا ہمیں کلے دے علاقہ ملا کورنے ملا لولنبنے حالت بستا دے دو تکلیف ہوئی ولی خلق وجه دا اوسا پوری دا کول وزی دن دا کم دینا دولا یارا دا اوز مسلمان دا اوسا پوری تا بیمان اوی نو اترازون اوی غمون اوی نو پا آئندہ که با تبیا دیر خوشحال اوستا کور کابینا و اول که با خفگانی گو ریزان با تیار ساتی دی خفگان تا نو نبی علیہ السلام تا اللہ زکو چه تیگ دا اول پریشانی دا نو یو اترازونو دا وجنا و چون کستا قبلہ با آمیشہ دائی نستا دین با همیشه دایی نو بیا با تو خوش آلی پایی بانی ها فاول خوبا یارا دا کندزویا سو خوبویا کنه اتلازون لخوبا زن نیچه کنه دا غنه جتا بیا دا همیشه مزه کوما تا چه علاقه تلال شی رسم و رواج پا کم کورنه که او اواغا طرف که شرکیات بدعات نظر نیاز نخواه مخواه با اتلازون نو تا بولا زن پینگه فاول لواجا که والا وقل مخ پا طرف دا مسجد حرام وحیث ما کنتم کمجے کی چیئے تاسو فولو والو وجوہکم مکنا فطرف دو مسجد حرام مکنا والوئی وحیث ما کنتم وائن بیا بیا وئی دا بیا بیا والی وئی کپ سفر کے ام حکم رائے مخدا اللہ حکم تکے رئے غارہ کے رئے او کپ حضر کے ام مکنا والوئی پولش وئی کپ سفر کے ام دا اللہ حکم کپ حضر کے ام دا اللہ حکم کئی آوازِ امد اللہ حکم کپا گھنین و امد اللہ حکم پا ہر حال کدھا اللہ حکم تغارا کی را مشکا کسان ذکر صحابہ پا سفر بان روانو حکم لارے چھ تاسو دا اللہ قبلہ بدل شو فا مخنوالوئی و این اللذین بشکا کسانو تن کتاب چور کریشو دی کتاب لیالمون دی خفوئی گی انہو لحق پوچھ بشکا دا علول دا قبلی رشتیا دی دا طرف اگر دا دینا تحویل قبلی رشتیا ہو کر دی دا ماسپی خیم تیمو او نبی علیہ السلام تا اللہ حکمو کو دو رکات منز اول بیت المقدس تا ہو کو او پاغ منز پا دوران کے حکم اغبان را ہے چی دا دو رکات منزو پا طرف دا بیت اللہ بانے ہو کا نو داغی جماعت منسو کر دینا مزیری زی قبلتین غسی پیلی کلی مسجد زی قبلتین منبر ہاں دا سو اوز پاگے اگا منبر دا پاس دے دا بیت المقدس مخفلہ کرتے دا سو خلا اوز چونکی دا غیت دا سو لا جوڑا کرے رہا باج خلق اوزم دا سو منزور اگر پاگلان جلال جی وی خیر دا قبلہ خوا کنا تحزیمی پا کار دے وز ظالم دا قرآن تا نرے میرے چو اوز دے خواہ مخوارا وا بار بار بار بار ہوئی نو سعودی حکومت آغا قبلی دا بیت المقدس طرف تا لان دی اغیت غط لا جورا کری را چه خلق فیزی و رازی او دا پاسا آغا نشانات موجودی دا بیت المقدس نو آغا طرف تی منبر جور کری را او خلق اخوا موز کری مجن نووی دا ہے که زی قبلہ تین کی چه کما قبلہ دا نو دا پا دا سی طرف دا لیکن اوز دا سی من طرف تا رکنا او دی طرف تا دا بیت المقدس دا طرف انو لاکم نو باز قرار کو زمان دلے گیا ہی منزو نہ کئی سبا کہا یا دیکھا وی خیر دے دیکھو ہم دورا کاتا ہو کس دیکھو ہم دورا کاتا ہو دانو چے خیر دے اس پر شرکو ما یو خبر بدا شرکو ما بلا خبر بدا تنفیز کو ما الگ دا خدا اللہ حکم اخوا ہو حنو آگا طرف تا اس دیکھو طرف تا ندے اللہ نا خبر دا آگا نا چے دیکھم عمل کئی ولا این اتیتا اللذین اوتو الکتاب وَإِنَّ الَّذِينَ وَلَئِنَ اتَّيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَوْ كَثَرَ كَثَارُ طَاعَةٍ وَالْكَرِجُ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ هَر قسم دلیل کثرہ تو کیا گئے تھا ہر قسم دلیل رات لو کی ورتو تو دلیل بات ابھی قبلتک نو تابع کیږي د استاد قبله و ما انت بتابین قبلتهم او نی تو تابع کیدون کې د قبله ده دی و ما بعضهم یعنی اغه استاد حکم منون کې نه دي او ته داغه د حکم منون کې نه مقصد دار دی حضره ته تلاش شو داغه رسمونو کې تمو سره شامل شي رسمي جوړ کړه ځان نه ولئن تبعتهم او کچتا تابع شو ته د خواہشاتو د خلکو من بعد ما فزارنا جاءک چراغ تا دام العلمی علم دو قرآن تا تراغه فإنکانو یقیناً تبعیزاً پداوه کی لمن الظالمین خامخاز ظالمانونا دا آیات محکم تیر شو یو سر شلم آیات کی مالکا من اللہ من ولی ولا نصیر فاغف باب دا توحید کیو او دلتا دا آیات رائے فباب دا سنتو کی کدا پیغمبر دو سنتو تابع نشوی یقیناً تبعی پداوه کی لمن الظالمین خامخاز ظالمانونا الذين كسان اتيناهم نو شکر خلاصه سره وتا چې دا پیغمبر د سنتو خلاف کې نو ظالمي چې دا پیغمبر د سنتو خلاف کې نو بي وقفي نیت میکله پدي بي وقفو ظالم پس الله اکبر وي مسکی کني کې نو قران وګوروي دا پیغمبر خلاف کې ظالمي دا پیغمبر راز کې نو بي وقفي فتوخفل بے جاری کے وزر تصور مسئلہ خیمد قرآن آن لزینا کسانا تینا ام الكتابا چور کرے منگا گئی لرا فام قرآن دا سی کتاب دے گا سرے دا سے کئی سرے سم مضبوطی آن لزینا کسان چور کرے منگا گئی لرا فام دی کتاب یعرفونو پیجن دے دے پیغمبر لرا کما یعرفونو ابناهم لکا سنگا چو پیجنی قلو زامنو لرا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی پیغمبر حقانیت دا سی رشتنی دے لکسنگ چه دخپل بچی کی کرا کرا دا سری شکرات لیشی چه که دیشی چرتا چا سر نقصان شوی خوزم پیغمبر با پیغمبری کی بلکل نقصان نشرات لی دا سی اغیق لکو ادا نند پیغمبر خلاف توحین و نقصان وائن فریق من اوم او یقینن یو ڈلا لدینا خامخا پتیا کو اور لیکتمون الحق یو دل حق پتی حق پت نک سنت پت کری نی دی حق پت کرے دی دو سنتو نا پس پجم دوا دا حق نوا آئی پتا کرے ننظر نیاز مسئلے پتا کرے دو سنتو مسئلے پتا کرے وهم یعلمون او دیخ پوئی گورا چھ دو سنتو مسئلے پتا کرے نو لوی کاتم شو لوی ظالم شو لوی بیوکوف شو نیت میں کرے دے پدی بیوکوف ظالم کاتم پسے اللہ وهم تکبیولا پوت شو وهم یعلمون او دی اخ مندن پوت شو ملا تکبیولا پرے دے مندن لار وهم یعلمون او دی خفوئی گی چما حق پڑ کر خفوئے دے چا حق میں پڑ کر کاتم دا حق شو الحق من ربی کا حق ثابت طرف درفستانا یا الحق پورا بیانو شو من ربی کا دا طرف درفستانا پورا بیان دے حق پمانا دا پورا بیان ابر از میرا حق مانی کرے گئے کنا الحق پورا بیانو شو طرف درفستانا پلا دا پورا بیان دے کنا چه ظالم دے کاتم دے فلا تکونن نمکی گتو من الممترین دا فتر قرآن نیارے کا مکی گتو من الممترین دا شک انکنا پراتو دا عذاب پا کفارو دے کے شک مکوا چو پدے با عذاب راجی ہو کنو خام خواب پدے عذاب زمان راجی گورا زمان والد سے برا کرے او دلتا انجنیر سے عمرہ کرے نو ابا لگ در سکی زمان والد سے تاسو تا او زبا آغا انجنیر سے سرا سو کسان دیگا نا لگا مشینانو معلومات بود بخوا کٹکی رو خوڑی را خواده کنو بیو چرا کنو بزیر رو سا مسئلہ بکو او ستاسو تا سمان والد محترم شیخ القرآن مولانا محمد نور محمد سے دا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر سے بخانو شاگردانو کری نخوا تاو ست درس بکو سا Thank you. خپل د طلاو انترالو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين مندو صحت میں مخانه له خوځه خالص ملاقات مستاس راغله مون زکه چې دا یو ډیر د خوشحالي کار دی او ډیر بهترین کار دی د قران کریم چې سره پکې سواخ دی او بیا ذکره او ځل دا خو بیا تاسو ته معلومات دی خو دې دپاره زه رالم ما وی چېره دې سره زه ملاقات وکړم او د بیان دپاره خو زنین راغلی زه به تاسو ته دا بیان وکړم چې ترجمه الحمدلله په تفاسیرو کې شته دی تاسو به کوئ زمونږ دا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا نمت دا طریقہ طرز داز دا دا بیا چوک نشی مندلے پا کتابونو کی او کمومی دا سی نشی راغست کرے لکہ سورت بقرہ پا سلور مزامینو بانی روانا دا اول مضمون کی توحید دے اگئی کے دری بابون دی باب اول کی تاریخ دی کتاب اللہ رے ذالک الکتاب اللہ رے وفی ہے بیا پنج صفات دی مومنانو دی داغی حکم دی دنیا و داخرت دی بیا بیان دی کفارو دی داغی حکم دی دنیا و داخرت بیا بیان دی منافقانو او داغی تقسیم اعتقادی عملی و تولی صفاتینا او داغی حکم دی دنیا و داخرت حکم داخرت ہو ولهم عذاب علیم بما كانوا يكذبون او حکم دا آخرت دا دنیا ما كانوا مهتدین دین دی پسملار په دنیا کې چې څو پورې بده منافقت دي نو دې پسملار ندي دا درې ډلې ذکر کړي او بیا دویا درې امثله د پاره د وضاحت د فرق باطل او باب ختم کړي دا د تر دا طریقہ دا نسوک کولیشی پدی دور کے مرح کی شیری دا دا حضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اغا خصوصی خدمات منع و محبت و قرآن کریم سا بیا دیم باب کی خطاب عام و پلفظ یا ایوہ الناس سرا چیو عام خطاب اور طول خلق و نر و خض و زوانانو بوداگانو کفارو مسلمانانو تاسو یو امر دے اعبدو امر اول کرے پس بانے پا عبادت بانے اعبدو ربکم او پی دے بانے بیا پینز دلائی لے اپنی ذکر کری تاسو تا پتہ دا دلائی لے نتیجے رہ سرے دا فلا تجعلو للہ اندادا وانتم تعلمون بیا دلیل وحی او صداقت د محمد رسول الله صداقت د قران و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا بیا دا مسله چې څوک نه مني نو دا غي د پاره تخویف اخروی ور کړی د چې فتق النار التي وقودها الناس والحجاره دا مسله کې چا و نه منله نو دا چې ور کې به واچو ما چاغي کې به غتی رکیږي دې دنیا کې اوس په نو بکیږي خو غته نه رکیږي هغه دا چې ور کاری ته ګټه وګرځول شي کناده د شدت حرارت دورنا اب ایرشی او بیا زیر اور کئ بشارت اخروی اور کئ وبشر الذی دا مسله کې شاو منلا چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم یومنا ناغربا ز خوشحالیان ورکم زیر او تواور مکمل زیر کامل زیر کہ سلور نقطی راول زیب درکم دریم خوراک بابا کی درکم دریم مرگری او حوری با غلمان بابا کی درکم او سلورم حدود امی شوال با درکم داما سلو منا اعبدو ربکم خالکو تا داما سلو اسمک احکاری خالک جی دوبائی تا عربو تا چینو جاپان تا ویتلی او روس دی ملکونو تا دی مادونا گھتم بھائی از دخب بنگل جولک ما بیازان لکھا خضا حکمنا آخر کو دا مسئلہ او منئی کورونا واپا کده تا ملاو شی اغدا چی کورونا ندی عرضو ها که عرض استماواتی وان عرض دا سمان او دزمکی نزینا پلن پلن او دوگ دا زینب تا ملاو شی تو خودل دا که بیاو کنال یا دو کنال یا جریب اللہ جریب پا تیخ لے دا چی سیز با تا ملاو شی بیاو خرم با بکستا خوراکونا و لهم فی حارس کهم خوراکونه بدل کی قسمه قسم میوه بدل کی چه سشه غواری ولکم فیها ما تشتغون دا بدل کی دارنگی خز بدل کی دات خزی چاگبا دیری پاکی دیری حسینی بای حور مقصوراتن فی الخیام اگا خوری چاگبا بندشی بنگلو که او لم یتمی سن انسن قبل هم ولا جان نبو تا سڑے رسید لی نبو تا پیرے رسید لی اس کو پارے ہو خدا پیرے ناس دے اب داز صاحب سفر خزی داریں گے داز خزی بھئی چا غبا غط بڑھو والا خزی غط سرگو والا خزی بھئی ادا غیب باندے با دخلو خواندار نظرون مقصوری بل خزی تبا نگوری داریں گے اگا خزا و بل خواند بل چا تبا گوری داز خزی بھئی داز صاحب سفر خزی کہ انہن الیاقوت والمرجاب صاحب سوترا وای کسری دی خو کې تسبین وا خلق راځي دا مسلوما نه اعبدوا ربکم زید ل درک قرا کو نب کې درک مرګره په کې درک بیا کله کړه دنیا کې سره کور جوړ کی و یارا خوراک کار می خنه ده نزه خوراک کار مو یارا په ځان نه ما مستبا کو ما ز خزم به بیاو کی و یارا خکور می جوړ کړه خزم د خوراکونه ور تدې دي خو یو شیخ وشتا کی دې چې هغه می دینو به چې مرګ ده پر دې جوړ کړه پر دې نه ده خو یو ځل به دې سی وباسي هغه دا چې کور ده او هم فیها خالدون او دا چې کور لا یبغون عنها حولا چه هر جنتی اغبا فخفل زیب آنے دبل چا زینو ابو چه زمان زیب بلکل انفات چه اب آنے دے تر زمان زینو چه زیب دبل چا نشتا پا دی دنیا کے بادشاہان کدورو ورو بادشاہانو کدلوی ادلوی ملکونو بادشاہانو مددی سمنا کے چیزا وارو وارو ملکونو گورم او زمان شمو خو جنتی اغا بدبل چاد زید تمنا خواہش نکا لا یبغون عنها حوالا دا سی زید بذر کما دا دو اعبدو ربکم بیا جواب دیو شبه چی داستن قرآن چی بدی کراتا و برق دی دا طریقہ تا بیان نکم بیان مد مولانا سے و کئی ساو دا قرآن وقی و زید تاوکین چی دا نمت دا طریقہ زمان دا طریقی جواب دیو شبه چی داستن قرآن چی بدی کراتا و برق ذکر کیگی من فرچ دی کہ مستبی لی سے زیادہ ذکر کی گی داغے جواب ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوزتا بیا ذکر تو سلور نعمتنو اول ننشن مشتکل نکیفت کرون ولی بلنا مدد کے ظالمہ جن خلق لكم ما في الارض جميعا منافس تاد پار دي نو كيف تكفرون بالله ولی بل را مدد کے ولی دبل پنم نیاز نظم نیاز رکے ولی بل تے سجیدہ کے ولی دبل لقبر نا چاک چاکی رہ چود لی ولی دبل دا پوش او دا غلاب نا سر لان لے کے ولی دبل چاکا ہو رکھے مال گا خورے کیبت فرون لے بیا دنشد مشتکلی یاو دیم منافستا دا پارا دی دھرے دیم دریم نکم دل مسجود دا فرشتو گرداؤ نو کی فتح کرون سلورم ستاد نکن غلطی شئیوا فتاب علیه انہو هو التواب الرحیم نو کی فتح کرون بیا تخویف و بشارت و باب ختم شئی دریم باب کے بیا خطاب خاص ذکر کئی او دا قانونم دے چیو ناسیح واعیزی او غریب چلی دلی او خیاری خیر خواہی نو هغه لاولی و عام خبر وکړي او بیا چې کله کار راغون کې او ختمی نو بیا یو خاص فکر کې سره خطاب او چې او خلکو تاسو که نه منئ نو تاسو ته ګناه نشته دی نو دا مولیانو میاګانو پیران دای ولې نه مني دا خو د نیکو خلکو اولاد دی نو الله پاک که نور خلک یې نه مني یا بني اسرائیل اے بنی اسرائیلو کنور چوکی نمانی خود ندی منو تاسو دا پیغمبران اولادی تاسو والی نمانی او بیا پاگی که دری صفات ذکر که یادری اصول دی یهودیت اول تحریف دا اللہ حکم بدلول بیا کتمان حق حق پتول دا خبال مقصد دا پارا او درین ترک عمل پا خبالا باندی اگر کار نکول دنے کئی او بلتا حکم کول اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم بیا درے صفات دا موحدین و دا مومنان ذکر کئی چی پدے با نظام خیستہ کئی یہود و دے نظام اس آتے او پدے خو صفات با نظام متحلا و کالدار کئی اول صبر دیم الصلاة او دیم ایمان بالآخرت دا دری چی پکی نئی کنک یا پکی یو نئی یا پکی دن یا دری والا نظام کرے بے کار رہے یو صبر دے کلک بے چی دا طول دنیا بلے گانی سے شی دا دنیا نا چی دی دنیا بشانت پلو کنو دنیا گانی شی خو تبا ناوڑے دینا تا سی با کلک ولان کانہم بنیان مرسوس آو کلک نئی نن پکی رہے وی بائی سبا پکی لندے نرے زب پکی نئی مولی یادر گاڑی کی ناز دوں محمد مناظرے کستان ور من پلان کی لزو مناظرم داغت ایت سنگ اچل دے تبا سوکے پر داغت ایت لن آغا ضرور بیتا آغا ور بائی لندے پکے نجے بیا پکے لندے نئی کدر دے گٹھے خو بار دے رہا دا کدر گٹھے پکے نی وی بائی تکو ومن الناس من عبداللہ علا حرف یو با کلکے صبر بکے ہر قسم مصائب برازی تباہ کلک صبر اوزار یہ ذہن تابیدار دے کہتے کلک میں پچتا کی تابیداری نہیں آگا ساک لکوالے ابس دے ساک لکوالے بھی ابس دے جوشو او درین سادا پروگرام بلا خیرت دا پارے کہ دنیا دا پارے نو ہم ابس دے صبر صلاة ایمان بالآخرت بیا سلور طریقی ذکر کئی دا پارا دا نجات پا دنیا کی بلی سلور طریقوں با تخلاص ہوئے گی پا دنیا کی دا سلور والا با منتفی دا نفس مشرک نا پا آخرت کے اول نفس و مقابلہ دا نفس کے دی ملکی اور آواج و شکر الحمدللہ دی حکمت خطر دا چیرا سورا بے اور کولا یو سلی با نقصانوں کے قتل بے ہوکے اول دا بس سورا بانے یا بس بدنام ہو شلا زب سارا وانوی کارتی کا خضر ہے بکوار کا اب اب یہ گناہ گناہ و بل کرے وا ناپاک بندہ میں بکوار کا ازام بے اخلاص کر دنیا کی بدی اخلاص سے دی آل تک دیا ہو بندہ بندہ نشکلا سے دی وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّهَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنَّا دَا دیر چھے سفارشی مخوری سرے بوزا خلاف بشی آل تک بیا مشرک و بیدتی لے سفارش نشکلا او در بای مالون را سدیر دی دبار نمی روڑی دی خزانے را سدیر او پجربون جیدادون می دی دابا پکی ورکم بر تک دزان بخلاس التا کی بیا دا فید بیا نشور کولے کار سے کہ دزمکی و داتمان مل الارض زہبن دا طور کے کنو ما تقبل من ہن دا بننا نقل دی او سلورم سڑے پا دنیا کی پا مٹو پا طاقت و پا افراد و ملاتر زان خلاسی ولا هم ينصرون التا کی بیا پا دے بانے نشکلا دے دا سوی قضا زیان جز منگو رتوی قا دا حضرت صلی اللہ دا محمد حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا نمت دا طریقے با تاسو زدکوئے او ترجمی بیا پا عرض کی دی زکا توحید باندے دلائل دی اگر دلائل تقسیمون تاسو زدکلی الحمدللہ بیا پا آگے باندے بشارتون دی چاو منل چاو نمنل دا آگے دا پارا تخاویف دی زواجر دی دا تون دی دا طریقہ او بلدہ چی دکلہ کوا دی کلاک بے او گور رجل مومن تا آغا سنگا کلک دے او ولال دے او زانی مرد تر لے دے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ او گور آغا ساہران جادوگر تا چی لاس پری کئی پت پری کئی فاغیستوی او ہنین ازماری توبی ناغوی لازر لنا فقد ما انت قاز وقت سچکیت اے بدماشا انما تقضی هذه الحیات الدنیا یقیناً ستاف سلی خبدی دنیا کی چلی گی حل تو ستاف سلی بیان چلی گی منگ اللہ تے اوڑی دن کی گورے راگلی مقابلی لا اگر غلط علم دا غیر پر اللہ پاک سبب دا ہدایت ہو گردہ او داریں گے اگر دل سجدہ کیون کی اللہ تا اب دی سجدہ کے چکر چا آمنا بے رب العالمین رب موسیٰ کلکوال دا او گورا صاحب یاسین تا چاہا صاحب یاسین دا اگر و جا من اقصى المدینہ تیرا جنون یسعا رامنڈے والے حال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون آقا مدا خلق خبرو منی چسد نغوالینا نخیدارا چسد نغوالی دیدی پس ملار اگر تو تم خراب شوئے یو کنم و متا تم تم خراب شوئے و ابی شوئے پنجر و مالی لا اعبد اللذی فطرنی و الیہ ترجعون مال سبی چسد باغ بادشان را مدد کوما وما لي لا اعبد الذي فطن اتخذ من دونه الها ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذل في ضلال مبين اني امنت زما قيدا وري اني امنت بربكم فاسمعون يقينا ما يقين كره استاذ ربان دي فاسمعوني زما خبر وري زما قيدا وري اے استادانو دوستانو دل شاگرد نے ما زر دی وقت مولا ان کی دا یو معنی دا او بلا معنی فاسمعونی زما خبر واوری اے زما قوما زما دا عقیدہ دا او جدا خبر اوکلو پاغبن پتراو باران شروع سے دکانو او فاسات اغفان کی شہید کر عقیل دخول الجنہ غزر دا جنت دا کلکوال قرآن کریم تشجیع ورکی بادرین ورکی چو پروا مکوا ستا پا دوالو که گٹه را که جونده پاتو شده نام گٹه ده او که لاره دی دنیا نخو بخام خواده چه پا تبا و پا زکام بانده زی نچه پا ده مثلا لاره نلاره جونده شده دار جونده از منگ دا طریقه دا او سا ترجمه تا دلوانده که یا دو منتا دری کار کم از دا کار نیما خو اصی تاو سا ملاقاتو که او تاو سا من چه تاو دلوانده که تبیدر کما او تاسو اور اخشی او تاسو کے لون تک شجاعت الحمدللہ تاسو رشتا وہ دون مسئلہ رچی خام خام منگا تاسو تا اشارہ کو اس گو رئی الحق من رب کا حق ثابت دے طرف درب ستانا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مخاطبہ فلا تکونن من الممترین فسمکے گا تد شک کون کنا پنزول عذاب کے پا کفارو خام خام بدے بانے عذاب نازلی دا شک کونے کے چی بنا زلی کی باو کنے بنا زلی کی دانے چی نبی علیہ السلام شک کون فلا تکونن من الممترین مکے گا تد شک کون کنا پنزول عذاب کے پا کفارو ولكل وجهة هو موليها او د پار د هر یو امت یو طرف دی یو قبله ده هو چې دغه امت موليها رولی دن کې لګي jihad تا دغه طرف تا دغه قبله تا نفستبق الخيرات فسرا منډه کوي تاسو خورول د دین تا ستاسو jihad او ستاسو طرف اغا دا الله دین خورول دی یا فستبق الخيرات رامنډکه هغه کار تا چې تاسو به د دنیا او د آخرت خیر ده وعده کې نپاغه طریقې او که چې تاسو به د دنیا او د آخرت خیر ده سنت کې د بچي نپاغه طریقې او که چې تاسو به د دنیا او د آخرت دیو به ګډه میرا ودی او زارنګ خلک به ګرا ودی او دا مصیبتونه به جوړ کی وعده کې ستاسو دنیا او آخرت خیر ده فستبق الخيرات رامنډه کوي تاسو خورول د دین تا رامنډه تاسو jihad ده خورول دا معنا نه ده چې ته دې لګې ولید او به سال ته خیرات دې منډه بوي نه فستبق الخيرات رامنډه کوي سنت د نبی عليه السلام تا دا معنا ده ولکل وجهتون د پارا د هر یو امت یو jihad یو طرف دی یو قبله ده هو مولیها چې دغه امت دغه ډله راوړي دنکی دغه خپل طرف تا نفستبق الخيرات رامنډه کوي تاسو خپل jihad تا تاسو jihad دے اتباع حضرت اے نما تکونو کمزے کی چیئے تاسو یأتی بکم اللہ جمیعا رات لبو کی بتاسا اللہ پا غرم دسرا دا اللہ نا پاتے کے دل ساسا نشتا ہونا دا اللہ نا اس شیح پڑ دی کاغام من مثال ذرتن یو کاغا پاندازے دا خردلی اللہ پاکی ان پاکی باندے خردل اگا دوری دانا اللہ ازو پاکی رات لبو کم ان الله على كل شيء قدير بشك الله په هر شي قدرت والے دے قدیم قادر دے چې تاسو راغونکي ومن حيث خرجت او کوم دین چوزیت اے نبی علیہ السلام فول نفصال وجهك مقبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام مسجد حرام هغه جماعت دے چې په داغه په منځ کې د الله کو او ټول خلک هزار کور نه فضا جماعت کے چار چاپیرے چر لی آج بدیل چر ادرے گا خسا تو گورے نہ چبوائے گا نسے بیت اللہ چر لی راسے اہل لکونا خلق دا چار چاپیرے دا چر لی او دل تے ویلی دی چھ جہاد تا مغتر دائیں دے ویلی چھ این بیت اللہ تا این بیت اللہ تا مپاغ وقت کے مکے چالتا تا حاضر تا تا بیت اللہ کاری او چھ دی دے نہیں نو اللہ جہاد میں لے دے دوی وای نه بس دا چې کوو غوډري کنه دا نه jihad یې ویلې بیا و د فقې به کتابونه کتاب تا ویلې چې دې دا دا حالتونه لږه دې په منځ کې تراشه بس دا jihad څه فوالل وجهه کا فصالوا مقبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام الله دې مونږ ټول دیا بیا بوځیل تا او دا غنه دې الله پاک مونږ دیا بیا مشرف کړي زکا چې یو په ناکا یو په زرګونو باندې عبادتونه دي او غیر سره عمر زیات دی زکا چې منګه بدل تک یو لاک منځونو په څونه وخت کې کو اوالته یو منځوکا الله پاک دا کو نظر کې و انه للحق او بشکا دا اولې دل د بیت المقدس نا بیت الله ته دا تحویل قبله للحق خامخا ثابت دا حق دا رښتینی دا نر ربک دې طرف طرف ستانا هو الله بغافل او نه الله به خبر اما دای کارونا تعملون چتا سے کوئی بدل بدر کی کسو کوڑے دا بس بہتری دا کوا نوڑے دا نقصان او کو او نبی علیہ السلام نوے اوڑے دلے نبیا با خلق کو لبانا پاتے شوئے وچ بای دا آخری پیغمبر نے زمان پا کتابنو کو خدا لکلیو تورات کی انجیل کے چی دا پیغمبر زی قبلتین نے دا خاون دو قبلو دے دا بد دو قبلو نشرف حاصل ای او دے ہوا نوڑے دا دے دیوی قبلے شنو دا دا سر پی غمبر لی اللہ یکون لنناسی دے دا پارا چھل کو لبانا رسول آروان دی فولن واجہ کا شطر المسجد الحرام و انہو للحق او بے شکل آوڑے دل بیت اللہ تا دا مسجد دا بیت المقدس نا خامقا حق من ربی کر طرف ادرستانا وما الله او نه الله بغافل بي خبر عما تعملون دا کارون چې تاسو کوي او دا بیا بیا وروړي دا بیا بیا وروړي چې مخ والا خو یو ځل به ویلي دا بیا بیا ځکه ویلي دي چې دا مکوا چې په یو ځای کې مبتدعين خلاف او پاره کې څه بل مسله ته وي یاره بای بس د مان ته مسله دا او دا روزي مسله دا هم ضروري دا منو ضروري دي خو د توحید خدا خو اساس او بنیاد دی نو چې دا نه نو هغه بیا نه قبلي غته وي او چې ناغه نه او بس بیا زور ولګي نه دا دا نه یو په سفر کې دا مسله کوا که په حاضر کې دا مسله کوا که په خلاف کې دا مسله کوا او که په موافق کې نو ام دا مسله کوا دا زکه بیا بیرو او دا بیا بیا زکه وکي چې دا خلق د دې سعادت شي لکه ګوره چې سره یو خر باری کوي یا یو اسب په ګاډۍ باندې خېږي نو ستاسو یا یو کولبۍ او هغه جوتی کوي نو ستاسو څخه چې هغې پسې لاول دایوې واچي او په هغې باندې یو جریبونه واړي نه هغه ګوره لاول څه وکړي په جخ کې وګرځوي او بیا به سه لرګۍ مرګۍ واچي او بیا ورو ورو چې ښه وله غاړه مړه کړي او عدت یې کړي نو بس بیا پسې واچي اوس یې راکاږه ګاډۍ بیا راکاږي اس وی په مالوچو باندې باریکا او بیا په اوسپنې چلوه دا بیا بیا ځکه و چې خلک باری شي د غاړه کېدي چېرته دی د غاړه دي کبرا علی المشرکین ما تدعون دا خو ډېره ګرانه مسله ده دا بیا بیا کوه یو ځای کې مونږ او خلکو ویل پنچنیان ناشنا نو هغې خو ویل چې دا باید چې لکۍ وي چېرته به یې کوي چې بس نو مونږ ویل بای مونږ پنچریان مونږ پنچریان اوی وروګور دا څنګه چې دغه موږ خبر کیږي ورور ورو اخر کلا پاک احسان کو سخی دار سی دي چې اوس منګا دا رزنه یو قسم نه دا شی بدل شی او غیر خپل کار کوي لکه یو موږ خو په زور کې او زغه سره رب دې مرکز دا بیا بیا کې زکه چې دې عادي شي دې جوتی شي او کته بیا بیا نه کې چې رحم ما غار ازاده کړی نوح علی السلام نه نه توکل کړی دا او دعوت قومي لینا و نهارا د شپې میم کړی دا د ورځې میم کړی دا او دارنګ جهار بجار میم کړی دا اعلن اللهم او دار می په اعلانو میم کړی دا اسرت اللهم اسرار په جرغول دا بیا بیا کې هر وخت به کې هر ځای به کې یو تمیم کے دیر دلی تمیم کے بیابان کے بیم کے ہاتھ کے بیم کے چارے کے بیم کے اوزان گرنا کے بیم کے ہر دیکھ بدا مسئلہ کے سکا چیزی عادت چی اللہ اللہ ومن حیث خرجتا ہو ذکر لینا چوزی تو فولنے وجہ کا فسوار و مقبل اے نبی علیہ السلام اے مخاطبہ شطر المسجد الحرام پا طرف دا مسجد حرام و حیث ما کنتم اگر اسو مچ وحيثما كنتم او كم ذلك چيتا سيو مت فولوا فصالوا وجوهكم مخنا قل شطرها فطرب دا مسجد حرام لئلا يكون للناس عليكم حجة ان مسترالا دا ولي تاس مخالوي لئلا يكون لدي دا پارا چپاتي نشي للناس خلقلا علیکم پتاسو حجت بانا دلیل چې دا خو هغه پیغمبر نه ده کدا هغه پیغمبر وې دا به دوه قبلو نه مشرف شوو او بل مخ تاسو دغه استفاره سره وګورئ چې دام نه کړو دا ته وجه ویل و هغه وجه دا ده وجه دا تاسو وګورئ دې آیات نمبر دغه سره استفاره سره متصل وګورئ وما جعلنا القبلة التي او نذكر لو من غا قبلة اغا قبلة كنت عليها شيء تفاغي اي نبي عليه السلام جاغ بيت الله دي دغه ما بيت المقدس او دا بيت الله لنعلم ما يتبع الرسول دا ولا غا علت ذکر ک لنعلم ما دې لپاره چې ظاهر کوم خلق تا من اغسو يتبع الرسول کتاب داری کوي د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن داغ چانا ین قلبو چی اولی علا عقبیه پدوالو پندق پلو دا دیر گران کار دے و ان کانلت اگر کدے دا کار لے کبیرتن خامخا دیر گران سنگا گران دے دن پری خو دل دی دا خو قبلہ چی تا اس قبلہ پری خلقوی دن پری خو دے تا ماشی دوا کولا او دوا خلقوی گورا دوا پری خو دن پری خو دے دا زکا گران کار دے و ان کانت اگر کدی دا کا داولی دل بیت المقدس ته بیت الله ته بیت المقدس نه اعلی کبیرتا خامخا ډیر ګران چو حق پرست پسې بدا ارت بت پرې دے پاک پرست پسې مروان شي ته نبی علیہ السلام پسې لل او غار ته پرې خو دل دا ډیر ګران فلا فاف الا مگر ګران دی علی الذین هد الله پاکستان والے چالا مضبوط کری دی چالا مضبوط کی اگے سب یاری رسانی یو بدت دماغ تو اگر وقت ما تول دیر گرانی خو بیا با تو دیر خوش آلے شو او بیا با تا تیر آسان تیار آئے شو ہنگ دیو جنا یو یو بدت با و تبتل الیه تبتیلا دل تاکی دو بابون رو ری بی یو دا چ اللہ تو بزان راشدے سے شرک نہ پیا زل اور رسموں رواجوں بدعات نہ ببیا تدریجن راجے نن یو بدعت پیدا سبا بل بدعت پیدا بلوز یو رسم پیدا بلوز بل رسم پیدا اور اللہ تعالی روان ہے ففروا الی اللہ اللہ تعالی مندا تے نو اللہ یکون للناس ندید پارا چپات نشی خلق اللہ علیکم پتاس حجت دلیل حجت بانا اللہ الذین ظلموا منہم لیکن آکسان سے ظالمان دید دینا اگی وجہ گڑی کستا استا بے حجج باطلت فاغا دلائل باطل و باندے اللہ الذین ظلموا مگر ظالمان چی دید دینا اگی دب بانی پاتشی بیا بزان بانی گوڑی نو فلا تخشون داو تشجیرا فلا تخشون فسمیر گئی دینا فلکشا وخشونی اویر گلے کچکا دل ورکے اخشا فلا تخشون فسمیر گئی دینا اللہ وخشونی ایر گئی زمانا ولی اتم نعمتی او دید پارا زتا سو علوم واوری دید پارا لی اتم نعمتی علیکم چی پورا کم پتا سو باندے خفل نعمت دنا نعمت نظر باندھ پورا کو ملا چپ لکن باندھے سواب نہ بجے ولی تم نعمت علیکم ولعلکم تهتدون او خامخات تاسو ہدایت یافتہ شے تاسو پسملا شے کما ارسلنا فیکم رسولا لکشرا لے گلے من پتاسو کے پیغمبر علیہ السلام منکم تاسو دی جنس لا یتلو علیکم آیاتنا لولی دا نبی علیہ السلام مرکن دا آیات تر شعر ربنا وابعثهم رسولا منهم حضرت ابراہیم علیہ السلام چغوالوا ربنا وابعثهم رسولا یا اللہ رولے کے بدے کے یو استاد یو پیغمبر ربنا وابعثهم رسولا یا اللہ رولے کے بدے کے یو پیغمبر آیات نمبر دغاستاسوب و رسوم دے 129 دے ربنا وابعثهم رسولا یا اللہ رو لے گئے پدے کے یو استاد یو رسول یو پیغمبر یا اللہ منہم دے دے جنسنا یتلو علیہم چلولی بدا پیغمبر علیہ السلام پدے آیات کا ستایا تنا دو قرآن کریم آیاتنا لسل دا کار دو پیغمبرانو دے او حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرے دا اسی حدیث کی راجی نبی علیہ السلام ہوئی انا دعوت ابی ابراہیم زخو دوا دقبل پلار ابراہیم علیہ السلام ما او زیر ما دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ویلی زمان و رسط بیو پیغمبر راضی اسمه احمد چدا غنم بی احمد انا داغکار برائی یتلو چلولی برا پیغمبر فضیبان سایاتنا یو ویعلمهم الکتاب خیب دیت اللہ دی کتاب معارف معانی اسرار مطالب والحکمت او خیمنتا سنت پل ویزکیهم او فاکی ودیلا دی پلیتی دی شتنا دی پلیتی دی بلعاتنا دی رسمنونا دی اخلاق رزیداؤنا دی دینا بے پاکی یا اللہ دیکھے پیغمبر ودیگے دارنگے دل تکیم ہوئی یتلو علیہم سورت جمعت دیم نمبر اگے کیوں ہوئی دارنگی سورت آل عمران کیوں ہوئی یو سر دش پہ تم لے کے سننے اگے کیوں ہوئی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یا اللہ دی کہ پیغمبر رو لے گے اللہ احسان کرے دے اپو مومنانو لی احسان توحید لی احسان پیغمبر لی احسان کتاب اسمانی دا نعمتون دید ربو و اما بی نعمت ربکا فحدث و یعلمهم الکتاب او خیب دیتا دا اللہ کتاب والحکمت و حدیث و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون او خیبا تاسو تا مخاطب دے یتلو علیکم للی بدا پیغمبر پتاسو آیاتنا آیاتنا زمان و یزکیکم پاکی و تاسولا دفدی تید شرکنا دبیدتنا و یعلمکم الکتاب والحکمت او خیبا تاسو تدا اللہ کتاب داغی معانی بدتا خیب داغی اسرار بدتا خیب والحکمت او حدیث و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون او خیبا پیغمبر تاسو تاگا جنچے نو ایتا سو کوئی دن کی پاگے فذکرونی اذکرکم یاد کئی ماں پا تابدار اترا نصب یاد کم تاسو پا نعمتنو سا وشکرولی او شکرو باس ای زماد نعمتنو ولا تکفرون انکار مکو ای زماد نعمتنو ولا ان شکرتم لازیدنکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ عبادت کاو چپنڈے مبارک بیو پرسی دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یا رسول اللہ مکنی اور اس نے آپ سے تماف کر دی تو والے دونا پزان تکلیف رہا والے آغوئے داستہ ہو خاندش اللہ شکر گزار بندش ما دانیں گے بن اسرائیل کے میں انہو کان عبدا شکورا نوح علیہ السلام آشکر دا اللہ دنے متنو تاسو لپکار دی چی تاسو دا اللہ دنے متنو شکریہ چی یا اللہ چرتا منگا او چرتا ستا کتاب تازن سری لی احسان کرے لے او منگا ایدی شکریہ نشو ادا کو لے ولا تکرون یا ایوہ اللذین آمن استعینو بسبر مسئلہ در رسالت روانہ دا او منگا خدا چا دچا بچے مرشی یا دچا دا غوشی کرنے نمانگوی بس دا صبر کوئی او دا بچے دی مل دو دا دا ہمی و دا دا دا سے چل دو دا بیت الحمد دا دا سے دا اس سنت مسئلہ دیر اگران را نو امتحانات بہم تیرے وعند الامتحان یکرم الرجل او یحان او دی امتحان پروگرام بٹولتا اس دا پر صورت یعنی کبوت کی راجی حجید اقبل زان نبا امتحان تیرے دمور اپلان نبے تیرے او دی مشران و استعزان او دارنگی دی سلمینان و لیو خلقوں نبے تیرے دا براجی یا ایوہ الذین آمنو ایماندارو استعینو زان مضبوط کئے بے صبر پر صبر سرا پکلکے دوسا والصلاح او پر تابدار سرا من تابداری حدیث کی راجی چی نبی علیہ السلام تبا ستکلیف را لے نوغب جلتیو کلمان زتا یا خدا آئی خب منس کی روح ہو من منگن کی روحو نچرت دی ان اللہ مع الصابرین یہ توائی معیت خاصا ان اللہ مع الصابرین یقینا خاص خاص مدد اللہ سرد صبرنا کو ندی دا اللہ دو قسم مدد ندی یو عام دی یو خاص سری عام دار کیا سر دی پا اعتبار دی وجود سرا دی خلقت سرا دی رزق سرا دی صحت سرا دی نعمتون ہر قسم کو اگر خاص خاص مددونا اگر دی خاص خلق سدی ان اللہ مع الصابرین یقینا خاص خاص مددونا دا اللہ دی کلکو خلق سدی صبر کلک ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله موعظه سو اگر چاہتا چمڑکلے شو پدین دخلے کے اموات دمر گھاس بل امنگ دا مان لاول تو مان دا حد کہ ولا تقولوا موعظه سو لمن اگر چاہتا یقتلوا چمڑکلے شو فی سبیل اللہ فلا رد خدے کے اموات ملوت موئی بل احیاء بلکہ دا جوندی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو پہ نہ پوئے گئی نہ تاسو بخل کوئی چھپائی دا مواش دا ملدی خدے پاک پیری دی چی بل احیاء دا خود جوندی دی نو تو تو آوا دی رکھا دا چی تو ایسی دا جوند چی ملو تا جوندے وایا نو دے نمبر کی چی تا دی جملہ کی داور چی ولا تقولو دا خود تمنی دے دینا چی نبوے لمن اغا چا تا یقتلو چا قتل شو دا قتل سمان لاؤ دا قتل مانو چی قتل شوے دے نو دے اس مر دے اوکے جوان دے دے حضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اغاوی چی کلا دا اسی مناظرہ شوے وحسن ان ساتھ کے غالبان شو نو داغی خان سر یا ملا را غلو عبدالرحمن خان نمی و اللہ دیو بخی بیا کلک شو بیا د شیخ یو کتون مورید شو آغا مدیان راجم کرو او دارنگی د شیخ دا مناظره دا پارا نو کرام تیویلی چی ستوٹی او دا تماتر او دا حضرنا چی مدازن پا عزت کے لاری چی او چی کل حضرت شیخ خبر شروع لے خان ناس تو او بس مدیانو چی دوا تر مانی اوزو دوا منو ویلتا دوا پی من لو با چکے کلو بس خان غریب گا چی دخو حیران پایتو شما چی داخو نبازو شن داخو خبر چی غالے ہوئی ناسو بجمعات یو تاو تا داو ما داو یو غیر چی ترشی داد ستون گاندهی دلو همه تاسو مارا وچی گران مخوان و سمنک نداغی نروس نداغا پا دیره که یو مدار آگره آغا چر تاسو علماء بوزهی چی دیر لزه پا یو خبره که ودرو مگنا آغا تو یاد خانه سرید آمون دی دلی دی ویل نا نا تاسو علماء بوز وی بس یو بل ملمو زما خانو زما دوستو باریکاو آغا دو باریکاو وی آغا ناسو چی سی چیزو جیپ والاو تیارو چپل زی پا پوم نکوی دغت را روان دی چپل و پوتوا چو چی سی بچه تی تکاتا چرال شیخ القرآن سی سر ملاو چو رچی را منگ لگا را مدارا ولکن آغا سری و لگا چی بس خیر چی میں بسکر و لگا مدازیم شیخ القرآن سی بلی سادو لگا چو چی دا خبری تکڑی چی تا اولیاو تا سوی شیخ القرآن سے بتو چې تو څه سویا غږ زموږه ولنه چې بده قبر نه قبر دی چې بس تو چې بده قبر نه قبر زموږه چې بده قبر نه قبر خیر او بیا غریب دغه زم نو معلوم چې زم ته وګور چې آو وای ما څه زړه دې مانو کو ولا تقولوا لمن يقتلوا يقتلوا منغوای چې قتل شي ټوکړي ټوکړي شي او چې مرشي هغه مونږ روغ ده ساتو وتر نه زه ستا خبره شو ټوکلې ټوکلې شوې زه خو ما چې روغ ده مل په تو ټوکلې ټوکلې شوې ده زه ټوکلې ټوکلې شوې ده چې بس دا خبره نو شروع ستاره خلاص بیا خان باندې ست کیوا کنه چې تا خو چې زه په یو خبره کې وځم ام دا چې ولار بیا خان عبدالرحمن خان دوسرے ابیا شیخ القران سے یو قسم مورید بیا وګرځیدل ولا تقولوا عدالت الاول لمن يقتلوا چه قتل شوه ده نو قتل ستاول دا مل ده خو پلار دا اللہ کے مل ده او دا دا دمارک عباس نده دے عباس مل شوه نده بل احیاء بل حصل الحیات دی اچت حیات حاصل کو اچت زندگی حاصل اکلا پپا اوچت زندگی تاسو نہ پوئے گئی بل احیاء ولیکن لا تشعرون سورۃ آل عمران کے بہران بے بتاغے کی تفصیل کئی بل احیاء ولیکن لا تشعرون حضرت تاسو دی ہو تائید خیمہ چې تاسو تبیا اشکال نہیں لمن یقتل فی سبیل اللہ یزداد کم نہ معنی کے چې دی ابس ندیملو سورۃ محمد 4 نمبر روا سورۃ محمد 4 نمبر محمد فتح حجرات محمد ارسل نحك محمد شار يا الله فرمو الله دا برباد ندیم وګوره دې آیات اخیری سره والذین قتلوا فی سبیل الله هغه کسان چې مړه شو په دین د خدای کې دا الله دین کې مړه شو قتل شو والذین کسان قتلوا فی سبیل الله چې مړه شو په دین د خدای کې اور دې سمانا ترغیب الالجهاد دے چکوارا پا دے کسی مرگ ہمشتا دے او اقدام پا دے مسئلہ کے مخشکے کے دل پا دے مسئلہ کے داد سنت و دا پیغمبرانو ندی والنزین قتلو فی سبیل اللہ اگر کسان چمڑکلے شو دالا پو دن کے فلن یضل اعمالہم چرے برباد بن کی اللہ ددی عملنا دے ابس ذکر دے عمل والذین قتلوا اگر کسان چ قتل شو فلی مسئلہ کے قتل مستا فی سبیل اللہ انو فلن یضل اعمالہم اللہ چرے لنے بھی داخل کرے دے فلن یضل اعمالهم ارگز برباد بن کے اللہ عمل نہ دے دے ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون تاس خوٹے پیغمبران دا غیر تکذیب کا او دا تکذیب کا اول استاس و کار او دے پیغمبران تاس وجل او دا وجل استاس و کار دیتا ہوئی شجاعت دیتا ہوئی بازری بازر شاہ او یری گم مسئلہ بیان کا اللہ اللہ سم نمبر دے دا اس میں سم نمبر کے لیے آئی بکرے پلا تکولو امتا سو ولا تقولوا ما تسلما اغچاتا يقتل چه قتل پیشو فی سبیل اللہ پا دین دخلے کے اموات دمر عباس بل احیاء بلکہ دی اچت زندگی حاصل اکلا ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو پاکی زندگی نپوئی گئی چه نپوئی گئی پی نو قرآن او بل قانون خود لے رہے ولا تقفو ما لیس لک بیہی علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا چی پتہ تنشتن بیاسر خبری تھی اللہ اتنا پوئے گئے تو ایسا پوئے گئے ولیکن لا تشعرون زندگی شتر ہے خو زندگی برزخی دا او اغا عنصری اغا دنیا دا زندگی اغای درنشت یہ دنیا کے آن تک یرزقون رسو براشی خوراکونه اور کولی شي خو مناسب داغه عالم دې نه دې عالم خوراک کوا نو بیا بستا اخراج هم کی کنه دی بول وکه واړه بول وکه دارنګ نه د بیل بیل دوی عالم نوی او د بیل بیل عالم بیل بیل کوم دې دانه چې تاخل ته مزارې جوړ کړی دا اته ګډ وټ کړی دي لکه زمون شیخان وغه چې دنیا ګډ وټ نه ګډ وټ خو نه صفا لاري دي ولا تقولوا لمن يقتل موعظه ساجاتا چمڑکلے شو فی سبیل اللہ اور املج دی تا مکے نہ اس کڑے دے نہ یقتلوا تا اقرار ہو تو چمڑ دے فی سبیل اللہ بدن خدے کے اموات مر گا بس جو دنیا تو مر بعد میں مل دے سنگ مل دے تا تے جو ان دو جامے وستلے پرتغاخ کفن کی دانستونی پکی دا پینسی پکی ای پکی کنا نئی پکی زکا چاو حرکا تو جنبش نکی کنا خا او بل دا چی دا ہوتے ہو قسم بیزتیم کے چی توے آگے خواہ ارت کولی ہے جوندی دیو گر دیو دا کئی نو بیا دا ہو دس ہو لے تاوالی کن تو جوندی سے اللہ ہو دس ہو کن کنچستان سامن نبایسی ہو کن خا او بیا چی تاوالا ہو دس ہو کن نو بیا پسرور کسا دیو اوڑا خواہ زب آئی چیزو کن او بیا چې بوئی تنو پوئی دا زیکی تا بیا والی اگر کیف ہو دا بس دار سرور کسا دیوی اوڑا تر بیا لگا او بیا چې خاوری ام بارا والی تو جندی با انداتا خیلی کی کن دیتے او دا خیر دا غم دیو پر دا جندی دی نو دی خیر سے نکا بیا والی کی دا تا خوک رو چی دا جندی دی خیر سے نکا کیف او بیا دا دا بچی تا ایتیم بیا والی دی چی دا جندی دی جندی سلیری تا سو کتیم وای او زه خیر دام نو چې تاو دا زنجیر رواغست او پټه دی او جیداد دی له تقسیم کې او خاغا ګول او خه ګرځ او خه ژوند دی دا یې انصاف خبرې دا خاغا ګور وای تور وی ژوند دی او دا دی او دا کارونه کې دا ٹھیک دی ژوند دی خدا غي عالم ژوند دی او زمون فقها وای چې یو ذو فيه نو حیات پورا جن پہ کے نشتا دے او قرآن ویلی دی دو دا غنوری زکن دی ذکر کرتی چاہا پورا نہیں دی امت تا نسنا تینی و احیت تا نسنا تین یا الله منګه دې مړو ذکرته او ژوند دې پلو ذکرته ځانلې چې دې په خبر کې ما ته ناشته او زما بار دعا غان وړه ده دا تا په لږځه کې بندیوان کړي دا څه دا زاوډي او تی عزت موږ اعلی لین تعالی لګري موږ ته وي هغه خو تصرح فی الجنه موږ دا وایو د نه پدې ځکه موږ ګر کړی د موږ تناسه موږ چور شو نو موږ لسوادو نه کوي موږ لسوادو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات پدې ژوند کې ځاخ له سم کا دې او قران کې چې وې دي چې هغه تنزل له شپه له سوال له خدي ذکر کړی دي باز په مشکور دي او باز دې دي پاکه خو یو دغه نه کنه چې دشته نه کاخه ده دا په تاسو باندې حرامه نو بس ته ځخمه کځه له واجب دې فل بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم تاخو یو دا عقل نم خلاف دي دا نقل نو ټول نه خلاف دي ول او دې له زور ور کړی دي او خلق به غاړه تاړي د مسلمان اره کا خلق په درگاهونو پروت ته نظرونه منی پاسا دي کافر کېږي چغه وته وی هغه ته ایمان خطا دي او ژوند دې او مل دې ژوند دې او مل چې ژوند دې تاسو نه تاسو پوس دا کوم نو په دې ټول کې هغه که تاسو خو بخا مخاصه د ورنو د پلانو د چنو وزن شي کړي هغه نکون له تاسو چې نو لګل چې تاسو دا ټول خلک راځي نو تاسو موږ زبدې خاطې کې شریک شي کړي یو چې په تاسو باندې ورولې نو یو کار ورولې کدا زما غپې دا چې خاطو لږه ازمن دل ناراضي دا یو حالت دی دا یو محمد جوړ کړی دا پای چان دی ځان دې خپل ځان دی ولکن لا تشعرون ولنبلونکم خامخا امتحان وکم په تاسو به شي ان یو سیستم من الخوف دی نه یره بدر باندې راځي د دشمن نا ولجو لوګا الله دې موږ په مشایخ باندې رحمت وکړي الله دې شهادت دې نسته چې چاره دا لوګي تیری کړی او نفس من الاموال او په کمی سره مالونو نا والانفس او په کمی سره نفسونو نا په دې مسله کې په دې کې باندې مال تباہ کیږي لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولا تصنعن من الذين اوتوا الكتاب تدین بخامه خاطر تاسو دا اعظم کثیر دا باور دا بخامه دا موایا چې چر دې مکه خیری او لا له بمینا دې مسله ځاب کو تعالی میدان د بالا روزی چې بای بس دا ټول ما په سر کړی دي ونقص من الاموال تا وطلع لا ول دشمن ورور باندې وسه دیم دشمن زیبر با دا کو تور مې جوړ کړل په خواره غړي دارا په ورانه دا کار مې کړې دا سچ ته تا دا به لا ول ستا قرآن دشمنان کې دا بنوې دا ځانو تعالی اولا نبلونکم اولا می تاکید تو گورنون تاکید سقیلی تو گورن ولن او دا اللہ خبر تا مؤکد دا ولن نبلونکم بشیء من الخوف خامقا امتحان روکم ان پتاسو باندی پیو سی طرح دیرنا والجوع او دلوگنا ونقص من الاموال او پا کمیسا دا مالون والانفس او پا کمیسا دا نفسنونا بدی کی بلی لاس ماتی گی خواب بدی ماتی گی سر بدی ماتی گی دارنگی نور کمی بطا رضی افراد وستمراتو میوی بچی باغونا دا طور با اجاری گی خو گرستا کار دار استاور کلک و بشیر سابرین زیر ورکا آئی کسان تا جائی کلک دی کلک و لازی و بجار چجوش اللذین آئی کسان دی سبرناک اذا اصابتون مصیبتون ارکل چورسی گی دی تیو تکدیب دی مسئلہ کی یا خدا تک دی روٹائی ملانا سپا کلے ملانا سپا صبر بکم نا صبردار جب دی مسئلہ کی تو آلے شی تبی عزت شی تو اوش آلے شی تا سبی کات شی اذا صابت هم مصیبتون ارکل چورسی کی دیتا بدی مسئلہ کی اس مصیبت نقالو آئی دی انا للہ یقینا منگ دا اللہ مملوکانی اللہ زمان مالک دے چس رنگی واقع اختیار راب کی چلے انو چلو لے چی منگ تغالی کی و انا الیہ راجعون او یقینا من خاص اللہ تیرا گردی دن کی سنگا میں چدا پلار لال سنگا چدا رور ملال سنگا چدا پلار کے شید چزم پسی روان ماں دا کلمات دا ځان سره تاسو نوٹ کړئ چې پلار مل شو رو مل شو خزم مل شو نکم مل شو نسیم مل شو د ټول نمک دا قانون چې اقات مکروه نه الاول او دسو کوي او درکات منځو کوي دا کلمات وای انا لله و انا الیه راجعون تاسو به وګورئ دې برکات سی حدیث کی راضی چې حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ما دا کلمات ویلی اور رضی اللہ تعالی عنہ ما نبی علیہ السلام نو دلو بلدا چې ما دا حضرت ابو سلمہ نو هغه نبی علیہ السلام چې دا کلمات څوک وي او دا کلمات ما ویلې چې الله پاک دې له دین نعمت البدل بزور کوم نو هغه ما ته ابو سلمہ ډیر زیات ګرانو او ما پڑھ کے اور چیدن ما تب بہتر با اس وقت ملاو نشی او دارا بودا کا بے چیداغو بس دری دل خدا کول نشی کچلور دل کپین دل دل اگر دا آر او شرم نکی اقبل وزو نکی نکاگا نکی یا وزمان دی پختانو جہل نی چی بس یو بچی وشی با دیتا بزان خاوری ری کوما او بل خاون نکو نچلے گئے اور از تیر شوئے دا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سر دا غیر مرگتیان سمشورا دا انا للہ و انا الیہ راجعون دا برکات تو کی دی دا تازوی انشاءاللہ اگا تکلیفونا اگا غمونا اگا دردونا اگا دکونا اگا پیتی بار لازن لری کی اور تازو با خلق شئی وسو تو اولائی کئس نشاری تر روی لکھا تخصیص کئی یو سره را تاسو علماء خپت دال د سره ولال دی ګور سبوره لګ یو سره ګور دا ټول سړي دي وینا دا سره ګور دا نور چې وطن اسم اشاره سره دا کار اولائک دا کسان چې دي دا صبرنا چې دي دا خلق خلق چې دي علیهم صلوات و سلم غې لګي اولائک دا صبرنا چې دي علیهم بدر صلوات خاص خاص مې ربانی دي شاباسی زندہ باد دے پدے میں رب ہم دے طرف ادرب دے دینا ورحمہا او عام میرا بانے دے دوسو و اولائک هم المحتدون او دا کسان گورا بیاش میں شارہ راولا او ہمی راول علیہ لا میں راولا او محتدون جمع را و اولائک او دا کسان چی دے هم المحتدون ام دے دی کامیاب دے تمغی دائی دے دے دا گورا جید پارنگی دایره چې دا د منځله پارا دی دای دا سره د پارا وی دی چې په سنت باندې کلک دی په توحید باندې کلک دی تکلیف او تورسته ده او دا کلمات دی ورو کلک دی الله پاک دې دا درې تم غي مارتا اولګه ولې اولائک علیهم صلواتن من ربهم یو ورحمه دوا و اولائک هم المهتدون او دا کسان هم دې په سملار هم دې کامیاب دا پایز دی اوسه اغا تشو بے ختم شے او دا نہما شبارا اول شبا دا تگردان کا منظر بیا بس کونا او دا شبی با تگردان اول شبا ستا خبر ذکر نمنو اول شبا ستا خبر ذکر نمنو چستا سر جبریل رازی اغا زمان دشمن دے اول دشمن دے ذکا آم عذابو ندر زمان پلنونی کنو روڑی دی کستا سر میکائیل علیہ السلام یا بلا فرشتہ راتے ہیں نمانگ ممان لیو اس منگ دشمن دازی نمانگ جواب تین دا جوابو نا دی حاصل دا جواب انہو نزلہو علا قلب کا بی اذن اللہ دے خدا اللہ پر حکم مانی رازی دے ما شبوا تا خبر زکن منو چتا سلیمان علیہ السلام برا اتا او پاکی بے آلے حالانکہ اگا خو ساحر ہو جادوگر ہو آسی پر آوا باندے او پر میگان ہو پر دیوان باندے او پر مرغان باندے باچائی ہوا او تحوی پاوا چلے داو پر جادو جواب وما کفر سلیمان ولیکن نشیاطین کفرو او دی مشوبا تازکن منو چھتا منگ دکوڑو من تھرو نمانے کے حال دارے چا اللہ بدے باندے فرشتے را لے گلی پر بابل خار کے دعا یو نم حاروت و دبل نم حاروت داگے جوابو ندی یو دا چھ پر جادوی ندی را لے گلی او کرا لے گلی دی ناغی مبالغہ کرے حتی یقولا انما نحن فتنتون فلا تکفر اغیق والمنگ دے امتحان دا پار را گلی آ خلقو مکافر کے گئی پس دا کول دا جادو پا عمل کول دا جادو سلور ما شوبا وا تا خبر از کنه منو چې منګ الفاظ من قول او دسی الفاظ نه منی کې تا ته اصحاب ویل کدا راینا راینا سلور ما نی وی یو سی یو دری غلطه یا ای الذین امنوا لا تقولوا راینا وقولوا انظرنا ها خلقو ایمان والو ور الفاظ شرکیه باندې استعمال وای اغا الفاظ لاغی نوہم او بیو ایہام لشرک راجی ابا نیس مالوی لکا یا دافع البلاء والوباء والقهد والمرض صاحب التاج والمراج داوی وایا دی جمعی پشپاچی نبی علیہ السلام تو خوب کیوی نی چی دا خرق الفاظ پکی نی چی نبی علیہ السلام دفع سون کے دی دا حضرت رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ دا سم قاتل دی دیوی دا سم قاتل خرس تخجون دے ہو سے خواہ دارنگے فدر حد خدے فدر حد رسول خدے فدر حد جمع قرآن مجید فدر حد سلور والو یاران فدر حد بچی کوٹ اور فدر حد فل یا پکے سوئے والے اسمہ مرکی روی دا پکے بایا ہے مالدہ بستا ترینو فدر حد دا بیب میں چرخے روی دا پکے بایا ہے خیو خود جرحے فمانے تر پر بیدے سوالا نا او چې بیا په پوهه شوې نو تا به څه فارغ کړو کله الله دې بخښلو کړ چې ته بندره حق دغه بندره حق دې سوي دغه دا سه الفاظ موای یا ایها الذين امدا طول دې قید اعلان دي یا ایها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ان الله دې بازر شیخ القران رحمت الله راحل کی پینځه واشه به دا وا تا خبره مونږ ته کنه مونږ ته په بل مستغرب حیران او پریشان نه نیو خبره کنه سبا وې یا رب ای دامن شو ولا الله نہ کوئی چدا ول نہ ترخیر پر بسایو خبر وا جواب اپ دے نہ پاکستان سو خیر دے نہ ات بھی خیر منها او مثلها او ذم علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض واس میں نشتا اختیار میں نشتا چنن دا تو ادا او کنو دا کو من سبارا تو ادا او کنو دا کو اش پاگل ما شو دا تا خبر ذکر منو چتا تفن یا زولی نمن وزا دا ورادر دا غران شوبارا دا هر مشرک کی په هر ځای کې کوي دا هر وخت کې کوي وقالو اتخذ الله ولدا وايتفار مشرکین الله نیا زولین ولدی فرشتې دا غلون دي وقالو اتخذ الله ولدا واي يهود الله نیا زولین ولي عزير عليه السلام دا الله نیا زولے دي وقالت وقام وقالوا او وقالوا اتخذ الله ولدا واي نصارى ان شاء الله نيا زولين ولي صالح عليه السلام دخدين نيا زوله دي پنج جوابونه دي سبحانها الله دنيا زغلون پاک دي بل له ما في السماوات والارض دعا كل له قانتون دري که نيا زولي شي ده الله به قنوت نه بوزي اغه بوز ځان نه مالک مزستا ته پروانا كل له قانتون دري سلورم بدیع السماوات والارض نشنا پیدا کون کے داس مانو بیم کو دے بی مثال پخوانی نو وسر او پاوا کے نیاز او لے وسم سنستا او پنجم اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون کل چی را دو کی موجود کولو دیو کار دیو سین اللہ تو موجود چن موجود چی نفلا حاجت ایل الولد دا ولد تے بس ضرورت او وہ مشبا تا خبر ہے کہ منو کہ فرشتنی پیغمبر ہے تا فرشتنی با اللہ زمان سے خبر کر رہے لو لا یکلمون اللہ او تا تین آیا یو کار معجزہ مر اگلے ہوئے دو جواب نے دی یو پدی قانون نے دے جاری پدی بعد قانون نے دے جاری چیو مجازی بادشاہ یہ حکم جاری کی او بدار چا کو لذی چو خبر چلا حکم میں جاری کرے نو حقیقی بادشاہ بادشاہ درگالو دا چاکورو دا سلیل شخص دا سنگلال چی و دی قانون ندے جاری دیر تو از منتا دی خبری کروے نو خبری اللہ دار چاہتا کری دی حد بینن الآیات زما خبری دا قرآن دے دار چاہتا میں خبری کری دی دیا فمین دے ومی دا سمی کدر خبری اولا خبرہ بیت اللہ شریف مرکز دا توحید دے والی بکی چرکا ہوئی اما ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل ہوا واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل ان طاہرا بیتی یلی طائفین والعاکفین والرکع السجود او دویم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشر او دواد اخبر نکد او تاسو طول دعوی کوئی چمنگا تو دین ابراہیمی باندی مشرکان ہے منگو دین ابراہیمی یہود من کو دین ابراہیمی عیسائی من کو دین ابراہیمی اور دعویٰ کوئی دی ابراہیم علیہ السلام دی دین اور خبریں منائی اب ہوئے لیو ربنا و بعثیہم رسولا منہم او دیم خبرہ توحید دین دا انبیاء کل ہند تول پیغمبرانو داخر دم پورے داخر سلگئی پورے پریبانی وصیت کرے و وصابحا ابراہیم او شکر الحمدللہ زمنگا پیر زمنگا استاد حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ چی قریب الموت شا علماء راجم اصدائیو چوچو گورا مسئلہ پرے ندے چھد مشرکین و مبتدعون زور مات چی گورا او زما مرگ دانا دے چھ ماتا سو بخاورو کے غخ کئی زما مرگ دانا چھتا سو قرآن پرے دے در سن پرے دے ووصا بہا ابراہیم و بنیہ و یعقوب اتما شبہ و تحیل قبلہ صد پیغمبرانو تاسے وے چھ صد پیغمبرانو تابدار ما او حالان کے صد پیغمبرانو خلاف داغے جواب قل اللہ المشرق والمغرب او نمش نبیت اللہ تو ثواب شتا دے نا بیت المقدس نشتا نمشرق تا نمغرب تا ثواب باہر کی دے چھا اللہ کم طرف تا حکم بس اللہ رہا تو دیکھا منس کوا فاہی کے ثواب ہو اس رہا تو دیکھا ہے کوا فاہی کے ثواب دے قل اللہ المشرق والمغرب دا مانا دا یو طرف تم ثواب نشتا ثواب دا اللہ دا حکم پا مانا لکی دے قل اللہ المشرق والمغرب او نکتا یهدی من یشاو الی صراط مستقیم دا نہما شبرا اعتراض دے چی ستا خبر من ذکر نمنو چی تپا پلا باندے پا صفا او پا مروا کی مندے ہوئے او منگا دا پل مددگاران نمانی کے چی پا صفا باندے آساف دا گئی نصبو او پا مروا بائی نائی لوا تمنگ مانکے ندا گئی جواب دا زچ کوما نما تاللہ وی دی دی تاسو د ځان جوړ کړی دي زما دا جلې دا عبادت فعلی تزرعی نقلی دی چې زمونږ مور دا منډې سره لیوالې الله ته دا محبوبې شوي دی پسندې شوي دی موږ واجب کړی دي دا حاصل دی جواب موږ ته الله ویلي تاسو د ځان نه جوړې کړي ان الصفا والمروه من شعائر الله بشک صفا غونډې چې دا والمروه مروه غونډې چې دا من شعائر الله دی نه خو د دین د الله نه دا اوس هغه څوک نشي لیدلی مروا فوارسه ده لکه مامون ما مجھے غټی دي او صفا ما لیدل اوسه دیوال کړه ده دیو په رسیدال مون بیا ما و دې دلا اول چې تره مون با که ده خو ورچ چما او خطور غټی خو غونډای ده اوسې بند کړه ده خلکو باندې غټی راولې او دغه به کول ځان به پوری مزه اوسې هغه ده دیوال او تکړه ده ان صفا او څنګه بربر با که ده لګل هوا لګا داسي ان الصفا والمروه من شعائر الله بیشک صفا غونډی چې دا مروه غونډی چې دا د خود دین د الله نه دي مقامات مقدسه او د الله نه دي فمن حج البيت فصاصوك چې حج کوي د بیت الله شریف او اعتمر یا عمره کوي فلا جناح عليه پس مست ګنا په دي حج او عمره کوي انکی باندې اين طواف بهما چې طواف کوي په دې دواړو غونډو باندې ومن تطوع خيرا هغه څوک چې په خوشي سره کوي نیکي لرا فإن الله شاكر دعوت ورولي کوي دعوت استاد په نور تفاسیر کې بل راشي اندا نشي ومن تطوع هغه څوک چې په خوشي سره کوي نیکي لرا خيرا نیکي لرا فإن الله شاكر عليم پس بشک الله پاک قبل ان کے عمل ان لے پوئے لے پہالاتو تطوع پا خوشی سرو کی خیران نے قیدہ او شاکرون دانت اللہ وچی حضرت اللہ شکر گزارن شاکرون قبل ان کے عمل ان لے علیم پوئے لے پہالاتو باندے اس زجر اور کئی رتن اور کئی او شرطن خید توبی دا مدا زکا شرطن توبی یو دا مدا دی اگر دری شرطن دی یو دامی دی اگر دو شرطن دی یو دا منافق دی اگر سرور شرطن دی دیکھے دا مدا دا توبی شرطن دی ان اللذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا یقیناً اگر کسان چپٹائی اگر کتاب حجرالے گلے دے من البینات یعنی دلائل واضحونا والہدا او دا سمیلار سنتنا من بعد ما بینا ہو پس داغنا چھے واضح کمن بیان کمن گدا احکام للناس خلق تفیل کتاب دا اللہ پا کتاب کے اولا اکدا پتھون کی دا حق چی دی یلعنہم اللہ گورا اس میں اشارے سرا اولا اکدا پتھون کی دا حق چی دی دا کاتی مین دا حق یلعنہم اللہ لعنتوی فضیبان دی اللہ دیوی زان لے کار کتنے من بزان لے کار نہیں کتنے شد اللہ نے سکے گا او اللہ من رامان لعنتوی فرشتے اور طول خلق رامان جانا یہ سر دا اس گار خیل دی بزان لے کار کتنے رے کار دا ہوتا اب چا زان لکار کترے تا زان لکار کترے دکانداری کے بل زان لکار کترے زمینداری کے بل کار زان لکار منشی توب کے زمان مام زان لکار کترے دے اولا اکدا کسان چی دی جن یلعنہم اللہ لعنت وی فدے آر سرے زان لکار بھی بوری کر یلعنہم اللہ چی چاہتا کم ولی ناسے فيما يعشقون مذاهب يلعنهم الله لعنته بذيبان الله ويلعنهم اللاعنون لعنته بذيبان لعنته انك إلا الذين تابوا مگر لعنت مشتاقه کسان باندې چې توبه وباسي او اصلحوا او عمل درش کې په قران او سنت وبينوا او بيان کې فهمين بر باندې فاولئك فزا کسان کې دي اتوب عليهم قبول توبه کوم الله او بدې باندې وانا التواب الرحيم او زه توبه قبول کوم مې روان دا ولي کدا یو شرط کې نه نو توبه چون باسي نو هم کار نه شي توبه با دی خامخا اوباسی الا الذين تابوا توبه اوباسی او که توبه هم وستره او عمل درست نکر نبیام کار نشتر بیا تبا دی خو گوره که توبه هم وستره تبر متوجه شد که توبه هم وستر او عمل درست کر خوزنان می پتا توبه وستره بس بیان نونت مداسر دا توبه نقبلی دسره بیا دست منز که نکیه لا شرط دا دستره خیال دستم نکر او اس منگر دماغ تخیل منز کرن دا کیوی شرط نده موجود نو مشروط بسن نکی وست دا پتا توبه ویست دا نکی دا ولی نکی دا وزدک و منبر بیان کئی چه کم خلق واغا گناه کرده چه دک پتا کرده و چه خلق خبری چه غیر توبه باید دا پوشوی کنن دا زکا دا شرطه و لگوال تو منبر بانه بیان که تنر شیخ محمد رفیق اللہ پاک دی پی رحمتونو کی اغاوی زمان پا کلی تی غد کلی تنر آغی که یو عالمو او خو غد کلی دی امامو او دا آغی و زیو چاگرال پنتر که اللہ پاک عالم که موحد شو او چه لال پوش نو بس آغی و قسم بایکاتو کلی پلاس شو مکو دا کار اول شو نه نو چې هغه به جمع ودرېدل نو دې به هلته ځان لپاره دی که ځان به ودرېد په دې کښې شپږ کاله تېر شو چې شپږ کاله تېر شو پلار یې پوه شو و چې بس زما دې توبه وي په منبر کېناست ویل بایګانو دا زما زوی چې دی په حقه دی او زه په ناحقه یم او ما خو توبه وویستله ستاسو خوښه ده که امام کوی مو که نه م امام کوی بس زما دې توبه وي بس خلکو ویلې چې تا توبه وویسته بس زمونږ هم دې توبه وي او بس اکه امام شروع کار کرده پا ٹک تا اوز که دقا سری بای کارت نوی کرده او دقا دقا نوی کرده دی سری فهمین بد توبه نوی سر دقا سوا دا خلق پا چیاره کرده وان دوام تاسو که خام خدا شو کرده دی چه کرده تا خلق پا زد ود ریده دی اوه لکم دین و کم ودیه دا شوام بای ورش کرده دار توبه دی مولا شرطون دانا چه پتا مک خیر توبه وی سلو کارو شو تاسو دا خلق پا چیاره کی بوتره ده تا چې د خلکو به ګردنۍ کاو تا هغه کښې نه کاو ته به هم پکښې ناست تا چې د خلکو به د بابا نه چار چاپېره چورلېدل چې دا طواف من مختصات الکعبة دا دا چې خلکو به خضې شناختې ښکلولې تا به غږ نه کاو تا حق پټ کړی ته خو کاتم د حق یې ته به اوس به خلک به توبه وباسي چې یا الله زما توبه یې خضه مې ښکله کړې ده د بابا نه چار چاپېره ګرځېدلې ما ما خو دړی منلې وه قلنګ مې منلې وه شکرانه مې منلې وه او کوړی مې منلې وه یولسمه مې کړې وه څلورمه خپه مې کړې وه یا الله زما توبه یې ای به هم توبه وباسي ګنې چې شرط نه مشروط نه کېږي خانه اوس خبر شي چې دا کارونه وکړي ګوره ورته فَأُولَئِكَ فَضَا تُوبَ اسْتُن کی چی دے اتوبو علیہم قبول توبے کم بدے دا اللہ دیر میرے بانے دی وانا التواب الرحیم حضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بویل چی یا اللہ ستا دون میرے بانے دی چی وہ چی توبہ ویسا تیم آپ کے چی زمان سے جنگو نہ کرو زمان سے قسم قسم مناظرے کرو خلافو نہ کرو اور ستا دا سے میرے بانے چی توبہ ویسا وہ سے ماب کے فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ فَذَاكَ سَانْشِدِي اللَّهُ يَقْبَلُ تَوْبَتَكُمْ فَدَيْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ أَوْزَرِي تَوْبَ قَبْلُنْكَ وَمِهْرَوَانِ إِمَام وس زجر ورکی ان الذين كفروا يقينوا كسان چ کفر کړه کفر معنا انکار کړه دے اعبد ربكم انکار کړه رسالت نا اخل مضمون لبزه دانه چې دغه سے بروانه وماتو امرش دی وهم کفار او حالانکہ دی کافر اولئک دا کسان چی دی علیہم لعنت اللہ فدی بانی دا اللہ لعنت نوی لعنت مانا تا ذکر دا دا اللہ دا میرا بانی نا بہد لریوال دوری توائی دا کسان چی دی فدی باندی دا اللہ لعنت نوی والملائکہ تی و فدی لعنت نوی فرشتو دی والناس اجمعین او فدی بانی لعنت نوی خلق دی اجمعین غنڈو فیہا خالدین بیا ہمیشہ وے دے پدی عذاب او پدی لعنتوں کے لا یخفف سبق بن کرش عنہم العذاب ذین عذاب ولا هم ينصر ولا هم ينظرون ان بعد تمولا ترکشی داوود توحید پدی صورت کے سلور ذکر کئی او دریو سرا سمرتن ذکر کئی اول یا ایها الناس اعبدوا پدی پند دلائل اقلی بیا و الہکم الہ واحد پدی باندې اته دلائل اقلی بیا الله لا الہ الا هو الحی القیوم پدی باندې بیا ول لسیا ثلث دلائل اقلی دارنگ فاخر کے للہ ما فی السماوات والارض عرش اللہ دی او گورے بیا آج سمرتن ذکر کئی فلا تجعلوا للہ اندازا مگر روی اللہ لر مقابلین مگر روی اللہ لر مثل دا اللہ مگر روی اللہ لر شرکان او دارنگی بیاد دیم ونحنو نسبحو بحمدکا ونقدس لکا او بیاد دیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا مزامین سلور روانو سلور دلا دعوت توحید ذکر کئی نو یو دل داور توحید ذکر شوا یا ایوہ الناس اعبدو وسا جیم دل و الہکم الہ واحد مددگار ساسو مددگاری کیاو دے کافتا ساسو کافتا ایکیاو دے حجت روا ساسو حجت روا ایکیاو دے حجت پورا قول والا لا الہ الا ہو نشتب الحاجت سرکو ان کے مگر دا یو اللہ دے حاجت سرکول والا صرف اور صرف یو اللہ دے مخلوق بدل پیسے در کی چودری او دارنگ سیٹ او خان نواب پیسے در کی حجت دی نشی سر کولے او ڈاکٹر بدل دوائی در کی قیمتی و حجت دی نشی پورا کولے حجت سر کولے والا صرف او صرف یو اللہ دے و الہکم او مددگار ساسو الہ واحد مددگاری کیا ہو دے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نشتب الحاجت سر کون کے مگر دائیو اللہ دے آپ مہربان دے پھر دنیا کی بدوس و دشمن اگور او تدغا اوباما باندے مہربان دے آپ پھول باندے مہربان دے اگر ہاں مہربان دے آپ چھانو رکھ دے او خاص مہربان دے الرحیم خاص مہربان دے پا خاص و خاص و خلقو تاکہ قرآن تک انہیں خاص مہربان دے الرحیم خاص مہربان دے خاص و خلقو سا اتیل دا اتیل ذکر کئی او میگل دری میگل ذکر کئی اس کے داد میگل ذکیتی تا مقرار کئی نبیا بچن کئی داستی با بیا جندے پاتی سننا اپر داستی ری دقی دی میگی تا مقار کن یو دو نکب اللہ خوابتی وطلی بیا بجی خاص خاص مربانی دا خاص خاص خلق سجی و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وکان بالمؤمنین رحیما ان فی خلق السماوات وہ دلائل ذکر کئی وہ منگا تب کے دلائل خوام کفار ہوئے وہ دلائل دکھو رہی ان ات دلائل ان فی خلق السماوات والارض دا ہو منگ دا حضر شیخ القرآن نحمد چا عارف ہے بس دلیل وار ہاتو برہانکم دلیل دو اگا خان تویلی ورستایو خبر زمایا دا عبد الرحمن خان پوچھتے کہ چتا مجھے آن تویل چا ہاتو برہانکم بس دا کمی ویلیات دی ان فی خلق السماوات والارض بے شکا پا پیدائش دا اسمان نو دزمو کو کے پا پیدائش آلتے بیاوی لآیات خام اخر آیات لسائی یقینا پا پیدائش دا اسمان نو دزمو کے لآیات خام خان نخی دی دا اللہ پا یو والی دا اللہ پا قدرتنو چکر آیات ختمی گا آلتے بیاوی یو دلیل شو او وقت لا فی اللیل و النهار او بے شکا پا بدلولو را بدلولو دشپیو دو رضی کے لآیات خامخان خیلی دا اللہ پا یوالی دا اللہ پا قدرتنو دعا اول فلک اللتی او پا کشتے اگا کشتے کے تجری چروانا دا بیڑے کب دریاب کی لانچونا بما ینفع الناس پاغی سرا چی نفور کی خلقو تا چوک معلوم پسی جو چوک علم پسی نفع حاصلی پاغی کے لآیات خامخان خیلی دا اللہ پا یوالی دا اللہ پا قدرتنو درے وما انزل الله من السماء من ماء او پاغو بو کی چراوری نازل مانا مکاوی حضرت شیخ علوران رحمت اللہ بیزی فید نازل جیا وما انزل حضرت کے نازل نازل کے وما انزل الله من السماء من ماء او پاغو بو کی چراوری اللہ شیخ القرآن رحمت اللہ نے صاحب بخبل جو بختو کی مانے کو چخرک کوئی شیخ القرآن جب دقیدو پابند نہ دے چې اول قران دې پابند چې زبر د خلق کولو د مزر څنګه ځنه کما هو ما او پاغو کې انزل الله چرا وری الله من السماء اذ برنا مما ان يعني بو په دې کې د آیات کما کنه دې د الله په یو دي هغه د آیات لبزي فأحيا بنزم فأحيا به الأرض فاستازك يالله جندك يالله فجلس رزمك بعد موتها فاست مرد دينا فاست وچهدو دينا وذا حياة فاسمك كنين نضاب يوريد الكوليش فأحيا به الأرض بعد موتها فجندك يالله تازك يالله بذيبوس رزمك بعد موتها فاست وچواري جزمكنا بنزم لآيات فديك نخذي لالله في يوالي وبس فيها من كل دابتين او داش پغم دے وبس فيها او خار کلی دی اللہ فيها پدیس مکہ کے من کل دابتین دہر یو جندی سرنا زند سر جند سر پدی کے لآیاتن خامخان نکری دا اللہ پو یو والی دا اللہ پو قدرتنو و تصریف الریاحی وم دلیل دے و الہکم الہم واحد دلیلون ذکر کم اللہ وی و تصریف الریاح او پالولو رالولو دبادنو کے کرا دے گا لباد روان شی نو کله دې په خوا باندې به خلق څه کول خلق به وانه دغه کله او بس غریبانو په دغه باندې ولاړ او دا خاخې جنگې څوک دا به دې صندوق ته لګول او چې کله به بازارې شروع به وکړه دا به مونږ بس دا دلایل خاصه مونږ کوم وبس فيها فارق الله بديك من كل دابت ان هر قسم زنده سرنا وتشريف الرياح فالولو رالولو بادنو كي لآيات خامخان خدي والسحاء اتم دليل والسحاب المسخر او طاغ ور يستابدار كي بين السماء والأرض شبا من دا اسمان عظم كدا فدي قولو كي لآيات ما اريو دا لآيات تولگاو لآيات خامخا دلائل دي خامخا نخدي دا الله پو قدرتنو دا الله پو يوالي لقوم يعقلون دا پار دا قوم چدا عقل نہ کار اخلی عقل کو بٹول کشتا وہ خلق باز تے کار اخلی او باز تے نہ اخلی لآیات القوم یعقلون مشین ادما پکال چی خراب دے نو اس پر اتفاق کو و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا والے یا اللہ تزمن امداد کے یا اللہ پاک دے علوم ور کے یا اللہ پاک دریا بو نہ چھنی تروانی کی ولی تروانی کی اللہ زمن زمن سے سی مقرر کے یا اللہ جل شان ہو زمن مشائخ تم چ شیدان چھی دی اللہ مقامات عادی ہو تے ولی کی یا اللہ زمن حضرت شیخ القران اگر مشائخ اگر رفقا اگر سلام الراشدین دار عادی سیوا اللہ پاک کے مقامات عادی ہو تے ولی کی زمن والدین سا یا اللہ زمن تم چ جوندی دی مولانا محمد طیب طاہری حمد ذلہ العلی دان من نور مشایخنا یا اللہ تیب عمرون کی خیر و برکات واچے یا اللہ عمرون درازی نصیب کے یا اللہ دہر قسم فتن من طول بچ کے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم